Jó estét! Jó estét, Székesfehérvár! Ezt most azért mondtad, hogy ilyen üdvrivalgás legyen? Nem, azért mondtam, hogy jó estét, Székesfehérvár! Székesfehérvár, nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetünk. Kurva sokan vagytok. Tehát tisztára ugyanaz, mint Zalaegerszegen volt. Nem Zalaegerszegen, bocsánat, Szombathelyen. Ez 80-as évek ellenzéki összejövetelei. Csak akkor még értelmiségiek tartottak valami észosztást, és akkor ott ültünk a földön is, meg mindent. Tehát ugyanez az élménye az embernek. Székesfehérvár, ugye, tudod miért fehér? Az a napszíne. Tehát ez volt, ez egy szakrális hely volt. Itt hágott fel lovával a uralkodó a dombra, és tett a karddal a négy világtáj felé szimbolikus vágást. Ez egy nagyon ősi keleti szokásnak a maradványa volt, és ezt a rítust még a IV. Boldog Károly is megtette, vagy megcsinálta. Hát kicsit lötyögött a fején, a korona izével papírral bélelték ki, mert korona az ilyen nagyobb fejekre készült annak idején. Ezt most nem gúnyolódásból mondom, ez csak ilyen történeti érdekesség. Ilyen majdnem mindegyik helyen szoktunk ilyen helyi specialitásba belemenni. Székesfehérvárról nem kell, mert itt annyi minden van. Annyira jelentős város volt ez az Árpád korban, még aztán később is. Bár a török korban a vallon zsoldosok teljesen fölkoncolták, a katolikusokat is megölték. Tehát ez a jó kis mészárlás volt. Tehát ez a, majd az úr kiválogatja az ő báránykáit. Szóval egy sokat, meg hát ugye a királyok itt vannak eltemetve. Nem mindegyik, de nagyon sok. Úgyhogy tisztelet Székesfehérvárnak. Úgyhogy ez ilyen famos kultúr bevezetés, mert aztán majd elsüllyedünk itt a mocsokba. Úgyhogy, de legalább, hogy is mondjam, legalább gesztust teszek a valamikori értelmiségi létformám felé, és akkor kezdem egy szintén személyes dicsekvéssel a Liget című irodalmi folyóirat, ami sajnos évek óta már csak elektronikus formában jelenik meg, az kiadta 20 évvel ezelőtt az Aróbori című könyvemet, az egyetlen könyvem, ami direkte politikus téma, és akkor az még a neoliberális globalizáció, meg annak a hazai közbeszédben való lecsapódása ellen írott, hát félig meddig pamfletnek is mondható, de vannak benne komolyabb eszék is. Ehhez hozzá kell tenni, hogy ez a könyv volt az, ami hát Robival összehozott minket, azóta se olvasta el. Még a Budapest Rádiónál dolgozott, és akkor egy közös ismerősünk, név szerint Nehéz Győző ajánlotta, hogy keressem meg Puzsér Robertet, aki bemutatja a könyvemet. Akkor még nem tudtam, hogy ő Soros György és az ukránok fizetett embere. A mai napig is az így van, köszönöm. És akkor persze a könyvem bemutatása helyett ott szimplán csak politizáltunk. Gyanítom, így tesszük ezt most is. Na, szóval és a Liget egy-két éve kiadta ezt újra elektronikus formába, és most csinált egy olyat, hogy olvasókört szerkeszte, vagy szervezett olvasókört a könyvemre. És nem recenziókat írtak, vagy véleményeket egy 20 évvel ezelőtti könyvre, hanem tovább gondolva eszéket. De filozófusok, nálam képzettebb emberek, és legutoljára Fleck Zoltán nevű alkotmányjogász, akit ugye nemrég a Fidesz üldözőbe vett ilyen furcsa vagy kétes kijelentése miatt, és hát halálosan meg vagyok tisztelve. Mindezt egyébként nem magam miatt mesélem el, hanem a Ligetet szeretném reklámozni. Persze. De tudod, Puzsérnak ezt meséltem, és akkor, hogy hú, bazd meg, itt nálam képzett emberek, tudod, le fogok bukni, hogy ez a nagy mester, akinek a könyvéről, és erre Puzsér mondja, hogy milyen szindrómám van? Impostor szindrómám, tudod? Rá ne jöjjenek, hogy én ki vagyok valójában, tudod? No, annyiban egyébként igaz, hogy annak idején, amikor ezt a könyvet írtam, még tényleg értelmiségi voltam. Na, úgyhogy nézzétek meg, a Ligetet általában egyébként, az az igazság, Lányi András is szokott ott megjelenni. Egyik a utolsó maradványainak a régi értelmiségi létből, amit így szarrá levittek a padlóra, és szétgyalultak, igazából ez lett volna a fő mondani valóm. És hát Robi viszont másfajta anyagokat hozott nekünk. Mit hozott nekünk Robi? Alig várod, bazd meg, hogy a trash-t betegyed. Kezdjük a bulvárral, és akkor az esténk szerintem bulvárral is fog befejeződni. CPEC konferenciát tartott a... Hát az igen bulvár. A hazai szélsőjobb Budapesten. A nemzetközi szélsőjobbal, ugye a nacionalista internacionálé, bármilyen furcsán is hangzik. Oximoronnak hívják. Igen. A CPEC konferencia keretében felszólalt többek közt Rob Schneider, a tök alsó. Ez egy erős nacionalizmus. Ilyen komoly, igen, nagyon komoly, a fingós, baszós, szarós, böfögős vígjátékok koronázatlan hercege. És hogy baszki, mekkora bajban kell, hogy legyenek, hogy nem elég nekik a Javier Milei, nem elég nekik a láncfűrész. Marine Le Pen. Láncfűrész nem hozta a Milei. Ja. Egyébként a Milei is egy érdekes, ugye az argentin fenegyerekről van szó, aki libertárius. Tehát itt államosítottak, ott meg mindent kipakoltak, tudod? Hát ez a... Igen, és közben a multinacionális érdekekkel, meg a multinacionális tőkével demozza a viaskodást a Fidesz, miközben egy kulcsos az adó, meg miközben adókedvezményt kap akárki, aki idehoz egy üzemet. Robi, láttad a Skrapsi Fruzsinával a Fodor Gábor féle interjút? Van itt még... Az van egy itt nagyon még komoly, fontos... Van itt még kulturált közönség is. Ebből csak azt szeretném kiemelni, hogy a Fodor Gábor ott azt mondta, hogy bizony a Fidesz sok liberális... amit az SZDSZ-nek nem sikerült, mondja Fodor Gábor, a Fidesz megvalósította az egy kulcsos adót. Ezzel is aládúcolta, hogy ő azért egy konstruktív ellenzéki. Ennyit szerettem volna csak mondani. Aha. Szóval... Jöttek a szípekre. Fura ez, hogy ilyen mélyre lehajol Orbán Viktor a szavazatokért, hogy Rob Schneidert ide hívja a szípek konferencián beszélni. Bizonyára meg akarja hallgatni őt Alice Weidel, a alternatíva Németországért elnökasszonya. Aki együtt él, ugye egy bevándorló nővel, és még gyereket is nevel. Fogadtak örökbe. Mert az apa férfi, az anya nő. Igen. Igen. De ilyenkor nincsen probléma. Nincs. Ilyenkor nem féltjük a gyerekeket, hogy eltévejednek a szexualitásukban. Várjál, erre nekem fideszes ismerős annak idén azt írta, hogy nem értem én ezt az egészet, vagy tudatosan direkte félremagyarázom, mert a AfD nem csinál ebből programot. A magánéletben azt csinálsz, amit akarsz. De amikor a gyerekedet, tudod, úgy neveled, hogy nincs apja, de két anyja van. Ott van az a mondás, hogy szavazzon az AfD-re az, akinek két anyja van. Így. Robi hozott ajándékot. Hoztam Mocskos Fidesz érdemrendet. Ki kér Mocskos Fidesz érdemrendet? De nincs rajta, hogy Fidesz, átbasz titeket. Csak az, hogy mocskos egy narancssárga mezőbe. Na, ez milyen má? Ezt a koncert végén szokták csinálni. És, de ő kereszténységről beszél. Ja. Én elhatárolódom. Te olyan bátor vagy. Te annyi mindent kockáztatsz, öreg. Tudod, mi jutott eszembe? Ez most halálkomolyan, mindig megnézem a közönséget. és hogyha a fiatalok vannak többségben, akkor mindig ilyen, megnyugszom. A saját korosztályomat látom, na akkor kezdek el szorongani, bazd meg. Mert ez a Fidesz korosztály, az én geci generációm. Vannak kivételek. Tudom, de most saját magamról sem mondtam jót. Na, ezért talán megbocsájtatom. Nos, elvárom doktor miniszterelnök úr nevében és szellemében, hogy aki mocskos Fidesz érdemrendet kapott, az tűzze ki a ruhájára, és viselje büszkén egészen április 12-ig. Azt hittem egészen... És akkor veheti le, ha ezek eltakarodtak. Ha maradnak, akkor még 4 év. Azt hittem, hogy addig viseljétek, amíg a rendőr le nem veteti veletek. A korosztályom, én még emlékszem azokra az időkre, úgyhogy, na, igen. Nem merted kitűzni, öreg ember, igaz? De azért elraktam. Bocs, az én finom entelektüel, a ligettel, ezekkel a dolgokkal, az ilyen túl vulgáris, közönséges dolgok nem férnek össze. De ilyen gyáva szar, tudod, ez a helyzet. Gyáva vénember, minden rendszer túlél. Minden. De megírom az eszét, barátom. Nos, van egy nagyon sokat mondó táncbetét. A Szipekből? A Szipek konferenciáról, amit most bemutatunk már nektek. Már tiltakozás. Ezért fizettetek, bazd meg. Nem az én ötletem volt. Ezen beszartok. Viccen kívül, és ilyen ebben az egész Orbán rendszer benne van. Ez a kibaszott nemzeti focializmus. De majd elemezzük. Minden ízében, és az egész, ez az egész kurucos dac minden úgy, ahogy van. Tehát, hogy ez valójában ez több önmagánál. Szegény kurucok. A komplett Orbán rendszer kis tükre. Na. Van azért kis tükrebb kis tükör is. A tarsolyunkba, ha már kurucok. Na. Ne. Szoboszlai kap labdát. Szoboszlai előtte Nikolić ment középütt, Könyves. Szoboszlai. Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő. Megjöttek a magyarok. Húzzátok meg magatok. Reszketnek a csapatok, az utolsó percig maradok. Megjöttek a magyarok, húzzátok meg magatok. Reszketnek a csapatok, az utolsó percig maradok. Szakad a háló, benn van a zsuga, most mindenki ultra, teli a puskásba. Csaka, csiki, csaka, csaka, tiki, taka. Az asszony majd megvár, ma nem megyünk haza. A zászlónk lány nagy a szellő, Szoboszlai pedig elő. Szívetek a címes mez alatt. 30 000-en jöttünk, mindenki mögöttünk. Itt a szülőföldünk, és ettől csak még jobban üvöltünk. Hungária, szóljon a Hungária. Mindig van honnan felállni, csak itt már nem fogunk kiszállni. Nem. Halleluja. Hessler. Nagy, szép összjáték. Mikolics a 16-osok belőle, a megörült a kapba. Számunkra mindig Magyarország lesz az első. A jóisten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Hajrá Magyarország! Hajrá Magyarország! Az inga mindenek fölött. A polgárosodás mindenek előtt. Kiszedte, kitől ezt, bazd meg? Megjöttek a magyarok. Húzzátok meg magatok. Na, először... reszketnek a csapatok. Az utolsó percig maradok. Ez egy szurkolói rigmus, de a szurkolók szoktak gajdolni, és nem kétséges, hogy a rendszer ezzel hívja utcára őket, hogy ugyan már jöjjenek meg, és hát vívjanak meg Mészáros jachtjáért, ahogy 2006-ban tették, de... Bocs. Sehol nem látni őket. Bocs, a magyar foci azért méltán világhíres. És nyilván az egy olyan állandó hivatkozási ilyen büszkék, alap. Ilyen büszkék, tehát a hivatkozás az az, hogy Szoboszlai. És valóban a helyzet az, hogy hát a helyzet... Albert Flúr jóta nem volt világklasszisunk. Szoboszlai? Ezt mondom. Ő a világklasszis. Ő most már világklasszis, de nem kellett, kategória. De nem kellett, az a helyzet. De nem kellett ki arra Lordnak. A Puzsér kellett. Kiara Lordnak is lehet rossz ízlése, na. Nem? Azért, mert pornós. Jó, jó. Na, ez valami döbbenet. Ez valami döbbenet. Hát az, hogy fölveszi... De még meg tudsz döbbenni itt bármi. Abszolút, abszolút. Fölveszi az Adidas cipőt, ráveszi azt a farmer nadrágot, ami a térdénél ki van szakadva, arra ráveszi a magyar válogatott futballmeszt, és arra a zsinóros mentét. Beszarok. És nekiáll néptáncolni egy ilyen hip-hop, a refrén az a szurkolói rigmus, a verze az meg egy ilyen rap. És arra ők néptáncolnak a zsinóros mentébe, alatta, meg a futballválogatott mezbe. De már önmagában a zsinóros mentében néptáncolni, az már önmagában anakronizmus, mert a zsinóros mente az nem népviselet. A zsinóros mente az egy nemesi viselet. Nem, aki népi táncol, az parasztnak öltözik. Várj. Vagy nép várj. Viseletet vesz, várj. És abban nép táncol. De nem farmer nadrágban, bazd meg. Az kétségtelen. És a focimez. Csizmában. Focimez. Ja, meg Adidas csukában. Nem és volt focimez, csizma. Focimez, és ráveszi a zsinóros mentét. Bazd meg. Várj, Robi, a verbunkos... Amikor verbúválták a katonákat, akkor ott volt ilyen zsinóros mentés táncoló valaki, és a parasztot behívták, jó leitatták, és a katona izét, csákót rányomták a fejére, aztán vitték 12 évre a picsába Itáliába. Tudod? És volt, akiket lasszóval fogtak egyébként az Alföldön, ilyen is volt. Ez egy toborzó. Ez nem is néptánc, toborzó. De foci ultra toborzó. Egyébként a... Foci ultrát toboroznak focimezben, és rajta a zsinóros mentében. Ez a nemesség jele, ez hogy te foci ultra vagy, bazd meg. Katona, huszár. És a focista huszár, nem tudtad? A döbbenet az az, hogy ki se jutottunk a VB-re, pedig fölemelték a létszámot. És a pénzt? És így se jutottunk ki, de még a pótselejtezőbe se jutottunk ki, és azzal érvel maga mellett az Orbán rendszer, hogy foci, hogy Szoboszlai, cselez, lő, gól, pont a Szoboszlai nem az akadémiai rendszerben pallírozódott, és azért lett világklassz is, mert a faterja kivette őt az akadémiai, be se iratta őt az akadémiai rendszerbe, és így aztán lett egy jó focistánk. Orbán Viktor és a Magyar Futballakadémia rendszerének ellenében lett egy jó focistánk. És most ez az érvelés, hogy Szoboszlai lő gól, és ezért szavaz a Fideszre, bazd meg. És táncol. Megjöttek a fehérvári huszárok. Az itt volt, nem? Aha. Nekem tetszett, minden jó estét, kislányt kívánom. Meghágnak. Igen. Én már jó. Akkor, nem csak Károly, Kossuth díj, bazd meg. Nyára Kossuth díj. De az volt már vagy egy 10 éve, kb. Na. Na igen. Régen minden jobb volt. A tála is, nem csak az kevésbé. És fogják a zsinóros mentét, és lebasszák a földre. Na igen. Tényleg, ez milyen és szimbólum a focimezben már? Öntudatlan szimbólum. A focimezben néptáncolnak, igen. Miközben szurkolnak, miközben magyarság pózolást mutatnak be. Posztmodern? Hát ez valami döbbenet. És az egészben ezt a varázsszót már annyi anakronizmus van benne, hogy bazd meg a rakott palacsintában kevesebb a réteg. Hogy bezarás. És ebben minden kifejeződik, hogy egyrészt ugye gesztust kell gyakorolni a nemzeti radikalizmusnak, de közben gesztust kell gyakorolni Orbán Viktornak, akinek a foci a szenvedélye. És akkor ebből kell gyúrni valamit, ami foci is, foci ultrákat is megszólítja, de ugyanakkor néptánc, tehát ne, és ugyanakkor meg zsinóros mente. Na most szegény jó apám, Isten nyugasztalja, ő 87 decemberében halt meg, kurva nagy nacionalista volt, neki már a néptánc mozgalom se jött be, nem volt igaza. Az egy komoly dolog volt akkoriban, bár a Makovécz Imre mondta, hogy elrontott. Azáltal, hogy elkezdték támogatni a pártközpontból, el is baszták. Na, és apám arra mondta, hogy műmagyarok. Apámnak volt egy ilyen kifejező, jönnek a műmagyarok. Most erre mit szólna? Hál' Istennek meghalt szegény, szóval és ezt látná, bazd meg, ezt látná. Ez egészen döbbenetes. És bazd meg, nem mondd már ezt az állapot döbbenetes. Milyen magyarság, szórakozunk. Milyen magyarság referenciájuk van? Ezt jelenti nekik a magyarság? Egyébként ebben benne van a Orbán személyi kultusza is szerinted rejtetten, a foci. Tehát persze. A foci. Tehát, hogy igen, és az nem véletlen, hogy minden futballklub kapott egy új stadiont. Aha. És most már minden futballklub neroligarha kezében van. Persze a rendszer csapata, a Ferencváros tulajdonosa és elnöke egy személyben a Fidesz pártigazgatója. Milyen imádnivaló, ahogy kifejeződik az, hogy melyik a rendszer csapata, hogy mindegyikhez tartozik egy oligarha, de a Fidesz pártigazgató a rendszer csapatát kapja. De figyelj, a fiatal Orbán miért nem orvosnak vagy tanárnak képzelte magát? Nem itt tartana. És van ebben valami a Kádár rendszerből. Kádár kedvenc csapata a Vasas volt. De Kádár belátta, hogy nem a Vasasból kell a rendszer csapatát megképeznie, mert a Vasas marginális ahhoz, és nem az ő ízlése számít. A régi kommunistáknak volt az a... Hanem a 70-es években a belügy csapata, a Dózsa volt a rendszer csapata, a 80-as években meg a néphadsereg csapata, a Honvéd. És a Fradi... Csapata. A Fradi nem volt. Csapat csak egy van, a Ferencváros, annak mindig volt egy ilyen, hát a Nyilasoké volt jó, régen. Ezt a Kinizsire átnevezték egy időben, csapat, emiatt. Ezt a csapat csak egy tudom, van, a Ferencváros, ezt a Földes László Hobó írta. Deák Bill énekelte. A Földes László Hobó írta a Deák Billnek, mert a Földes László Hobó Újpest szurkoló volt, de a Deák Bill Gyula fradista volt, és a Deák Bill Gyulának írta ezt a Földes László. Egyébként, amikor az MTK-val játszott a Fradi, akkor a Fradi drukkerek mindig mondták, hogy hajrá magyarok. ez még a Kádár korszakban. Nem dekódolom a üzenetet. Na. Szerintem mindenki értette itt Fehérváron. Jó. Jó van. Te, Robi, ha viszont ennyire szar a magyar foci, és ezzel, hát akkor az egész NER, és azt mondod, ez a NER-nek a szimbóluma, akkor az egész NER olyan, mint a magyar foci. Ugyanaz a problémája a magyar futballnak, ami a magyar kultúrának, a magyar gazdaságnak, a magyar politikának, a magyar társadalomnak, az oktatásnak, igen, az egészségnek, és így tovább, és így tovább. Ja. Egyetlen egy szóval összefoglalható: feudalizmus. Hát, a teljesítmény megvetése, a hűség, a meritokrácia tagadása, és a jog helyett a kegy, az érdem helyett, a teljesítmény helyett a helyezkedés, a bekötöttség, a hűbéri láncban elfoglalt pozíció. Te... Inkább sírnotok kéne. De figyelj, megjelent egy könyv. Nekem már az érdekes volt, hogy olyan kokárdák, hogy Orbán Viktor feje a címer helyett. És eszembe jutott, 1952, Rákosi Mátyás 60. születésnapja, kurva nagy országos ünnep volt, és olvastam, hogy milyen ajándékokat kapott Rákosi Mátyás, és egy hentes kifaragta a fejét zsírból. Sose felejtem el. Na, de miért jutott ez eszembe? Miért jutott ez eszembe? Magam se tudom. És ahogyan, de várjál, nem fejeztem be. És megjelent egy kiváló kötet, ilyen szép Orbán van az elején, és az a címe, hogy Levelek Orbán Viktorhoz. Orbán Viktort dicsőítő leveleket, 100 levelet összegyűjtöttek, és kiadták kötetbe, bazd meg. Kádár ilyet nem csinált. Ilyet Rákosi. 50-es évek óta ilyen Magyarországon nem volt. Levelek Orbán Viktorhoz. Írjunk mi is. Érted? Drága doktor miniszterelnök úr. Aki itt most jelvényt kapott. Azzal fizetheti meg az árát a nemzetnek, hogy levelet ír Orbán Viktornak. Egyébként a... És megköszöni neki ezt a keresztény, biztonságos... Békepárti. Békés. Szabad. Magyarországot. Így van. Na, gyakorolsz már, szóval, menni fog ez. Az van, hogy ahogyan Kádár János annak idején értette, hogy bár az ő kedvenc csapata a Vasas, nem a Vasasból kell a rendszer csapatát megkonstruálnia. Orbán Viktor is érti ezt. Orbán Viktornak 3 csapata is volt az ő múltjában. Egy időben Videoton szurkoló volt. Életének egy másik szakaszában Újpest szurkoló volt. Mostanra meg hát felcsút szurkoló lett, mert ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. De mivel Orbán Viktor több és nagyobb, mint Mohamed, ezért a hegy megy ő hozzá. Szóval egy ideig ő kereste a csapatot, aztán azt mondta, hogy lófaszt, majd megtalál engem a csapatom, és hát úgy lett. Ez lett a Puskás Akadémia. Az nagyon ízléses Puskásról elnevezni a felcsúti futballklubot, nem? Nem? Hát köztudom, és hogy... És grupa ma, az egy cég. Na. Bank vagy mi a faszom. Na. Szóval az is érdekes. Na, hozott nekünk még valami mást is, Robi. Nyomassuk a Fidesz kampányt. Bőven hoztam. Németh Balázs mulat. De van egy része, amit még én se láttam. Én is csak azt a első pár sort, strófát. 3, 2, 1. Magyarország nincs elveszve, szavazzatok a Fideszre. Magyarországon lesz, milyen át a világ, hogy hogyan kell védeni, védeni csodát. Mert anóta magyar nem lop. hihetetlen jó innen, viszont elfelejtettem fölvenni. Tehát 3, 2, 1. Nagyon különös, hogy most, hogy már fölveszi, ez nincs fölvéve. Tehát mondta, hogy elfelejtettem fölvenni, és odáig van fölvéve. És azt mondja, hogy na mostantól föl lesz véve, és ott vége a felvételnek, bazd meg. Milyen különös? Nem fura? Ja, bazd meg, azt mondja, hogy jaj, nem lett felvéve, úgyhogy ezt most újra kell kezdenünk, most már fel lesz véve, és onnantól nem láthatod. Hiába keresed az interweben, nincs sehol, bazd meg. Mi lehet az oka ennek? Mi lehet a magyarázat arra, hogy Németh Balázs leállította ezt? Én amikor először láttam, azt gondoltam, hogy ennyire béna szarságot én még nem láttam életemben, bazd meg, hogy bocs, nem sikerült a felvétel, mert Németh Balázsnak kell felvenni, bazd meg. Nincs egy szájba baszott sajtósa, akinek azt mondja, hogy vegyed, de hát van neki, bazd meg, hát úgy készült a felvétel, maga. És a Németh Balázs azt mondja, hogy jaj, elfelejtettem bekapcsolni, és onnantól nem láthat semmit. De lehet, hogy és ez is a show műsor része volt, nem? Faszomat. Én először azt hittem, hogy ez tényleges, és hogy ez egy bénázás. De aztán megtaláltam az interweben az eredeti dalt teljes egészében, és rögtön magyarázatot nyertem arra, hogy miért ért ott véget ez a mulatós. Hallgassátok meg, emlékeztek, hogy hol ért véget? Mert a nóta magyar nóta. Figyeljétek, hogy onnantól mi jön. Hogyha nékünk új kormány lesz, nem lesz ilyen jó világom. Ellenségtől nincs mit várnom, a Fidesz a mi barátom. Aki ellenünk van, nincsen mi velünk, de rajtad is múlik a mi életünk. Hely cigányok, nektek mondom, andongro bucillero. Aki ellenünk van, nincsen mi velünk, de rajtad is múlik a mi életünk. Hely cigányok, nektek mondom, andongro bucillero. A jövőknek a jelvények rancssárgára van festve. Magyarország nincs elveszve, szavazzatok a Fideszre. Magyarországról vesz példát a világ, hogy hogyan kell védeni népet és hazát. Mert a nóta, magyar nóta, Fideszel az unióban. Magyarországról vesz példát a világ, hogy hogyan kell védeni népet és hazát. Mert a nóta, magyar nóta, Fideszel az unióban. Mangavo presa koromet, surenka tepe muri vorba. Uchi las ke tane kate, ando undo andamaro. Kasamaro vokso, poklai povinto, olen sama feiro, na jo averi. Atunch avla, misto amenge, kanau pides avla pale. Kasamaro vokso, volen száma fejlom, na jó áverik. Hát unc ábla, misto a menge, kanal Fidesz ábla pále. Kezünk közül a szerencse, ha elengedjük el úszik. Az idei választáson az ország jövője múlik. Szabad testvér, te is erre a pártra, előre megyünk, és nem pedig hátra. És a Fidesz nyerjen újra, a jövőnknek ez az útja. Ezt azért nem ismertétek, vagy igen? Én se, kurvára nem. Vajon miért állította le a nótázást Németh Balázs azon a ponton? Mi lehetett az oka erre? Összeesküvés elmélet, amit most előadsz. Közvetlenül utána jött az, hogy Fidesz-szel az Unióba. Ja. Aztán meg már csak romául gajdoltak, én azt már nem is értettem. Lovári nyelven valószínű, vagy... Jól van, fejtsed meg, jó. Jó, oké. Vagy beás nyelven. Ó, értem. Na. Fontos különbségtétel. Bunkó. Na, jó. De már megszoktuk tőled. Figyelj, viszont a Unióban lehet a Szovjetunió. Hát most látjuk, hogy mi van. Bazd meg. Melyik Unióba? Hát így Eurázsiai van. Unióba. Egyébként maga ez a... Hogy le vannak maradva három brossúrával ezek a cigányok? Fidesz-szel az Unióba, bazd meg. Hát már rég nem. Egyébként... Ez olyan, mint a... Zsidók, takarodjatok Palesztinába. Nem. Palesztinából. Ja. Egyébként így már megérted, tudod, van a... Tehát ahogy van Lovári, meg Rumungró, meg Beás, úgy van Szefárd és Askenázi. Ja, így már értem. A Filosz barátod. Na, figyelj! Egyébként ez egy ikonikus szám. Ezt még a Vaszlavig az ember is meg átírta. Felülök a gőzhajóre. Poénkodott vele. Tehát ez a mulatoson belül is ez a legalja egyik. Tudod, én nekem, ha sok pénzem lesz. Na, ez érdemes. Felülök a repülőre. Érdemes. Ebben mi? Ez a Mészáros Lőrinc himnusz, az eredeti. Ezt mondom, hogy ebbe érdemes felidézni és szépen elemezni, hogy mi ennek a dalnak az eredeti szövege. Ez a nóta úgy ha én nékem sok pénzem lesz, fölülök a repülőre. Úgy elszállok, mint a fecske, föl a magas levegőbe. Amerre én járok, bámul a világ. Irigylik a sok pénzt, amit költök rád. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a kicsi párom. Az az Andi. Andi. Igen. Ja. Hogy basz meg, ez a... Megcsinálták élőbe, a Fidesz megcsinálta élőbe ezt a klasszikus, ikonikus mulatóst. Ez a veretés, bazd meg, kifelé. Aha. Ez a kifelé mutogatása annak, hogy én nekem sok pénzem lesz. És mi a sok pénzem lesz, és ez az álmom, ez a vágyam, hogy akkor lássa a világ, hogy sok pénzem van. Tudod, erről álmodok. Nem arról, hogy abból én veszek magamnak valamit a magam örömére. Az én örömöm az, hogy a világ látja, hogy na, irigyeljetek. Nektek nincs. Ebben van valami tudod, a neroligarcha életérzésről. Abszolút. És ez valami már, eszenciális. Ez már nem annyira vicces, az meg. Tehát amikor tavaly a magyar kultúra napján Orbán Viktor disznót pörzsölt. A magyar kultúra napja. Na most, nekem semmi bajom, én gyerekkoromban sok disznóvágáson voltam. És semmi bajom nincs ezzel a úgynevezett falusi kultúrával, az meg én sem vagyok városi. De az, hogy hát nem Két József Attila, tudod, pörzsöljük a disznót, és folyamatosan azt mondják, hogy lenézitek az egyszerű vidéki embert, mert csak azt mondjátok, hogy az csak disznót pörzsöl, meg pálinkát iszik. Erre ők csinálják folyamatosan. Tehát azokat a toposzokat, azokat a sztereotípiákat nyomatják folyamatosan, amit aztán kikérnek maguknak. Bazd meg. Mert valójában provokálnak. Persze. Csak visítsanak a lipsik. Provokálják a... hogy mondjam, a műparaszt mögött a értelmiségi famot. Műmagyar, műparaszt. Az van, hogy a fam egy műparaszt, aki mögött ott van egy értelmiségi fam, aki meg tud botránkozni ezen. Értem? Értem. És ők a műparaszt fam mögötti értelmiségit provokálják ezzel. Aha. Hogy kelljél ki, és akkor ők rácsütik, hogy büdös lipsigeci. Ja. De ez mire jó? Identitásharc. Hogy a kamu identitásukat valódinak maszkírozzák, arra való. Hogy, mert tényleges identitásuk nincs. Ténylegesen nem a népből merítenek, hanem a... És nem is a magyarságból, nem is a magyarság történelméből. Hanem ebből a párvenű közegből. És, várjál! És viszont ez a sötét titkuk, és a fontos az, hogy egy új magyarságértelmezést állítanak ennek a helyére, és az új magyarságértelmezés az az, hogy akire a Lipsik hörögnek, és akire a Lipsik azt mondják, hogy műparaszt, arra azt fogjuk mondani, hogy az az igaz magyar. Így van, így van. Hát ez a csak visítsanak a Lipsik, és nulla pozitív állítás. Nulla pozitív állítás. Ez az egész ilyen új fasiszta, posztfasiszta, tök mindegy, minek nevezzük, jobbernek, csak vannak tisztességes jobboldaliak is, és maga a jobboldaliság nem feltétlen a totál tahóság. Na most sem a népi nemzeti, sem a konzervatív, ez is kettő, és voltak nagyon kiváló emberek, meg még vannak is ezen a térfélem, egy úgynevezett ideológiai térben. A sokáig milyen témájuk volt ezeknek, hogy a szovjet hadsereg megerőszakolta a magyar nőket. Második ukrán front. Ja. Jött először az, hogy, hogy azok ukránok voltak. Második ukrán front. Így nevezte el Orbán Viktor a második vörös hadsereget. Volt ilyen, hogy második ukrán front, de az a területi ne igen, itassatok, igen, bazd meg, ezt... adjatok pénzt. Igen, ezt beszéltük. Ja. Beszéltük, hogy Orbán Viktor átkeresztelte a vörös hadsereget második ukrán frontnak. Hát ha abból arra a következtetésre jutunk, hogy Kijevben volt a főparancsnokság, és igen, onnan rendelték igen el. De nem, az a Moszkvában volt. Bezony. És a második ukrán front az nem ukrán, az az ukrajnai voltak az a köztük, terület. Az voltak a, köztük ukránok is. Mint ahogy a más frontokon is hát, voltak. Hát persze, persze. De nem ezt akarom mondani. És erről szóló dokumentumfilmet most így letiltották, nem vetítették, hogy meg ne sértsék a orosz elvtársakat. Bazd meg. Ennyire lófasz. Minden. És akkor utána másnap nézem, hogy van most ez a botrány. Panyi. Egyébként én nem is értem ezt az egész panyi, hogy ez miért ekkora... Hát én évek óta azt látom, hogy az orosz propaganda ömlik. Tök nyilvánvaló. Ez az Origónak... Jó, azt AI írja, mert ember úgy nem ír. Lehet, de a fejléce... A fejléce az az orosz zászló. Bazd meg. Nem tudok olyan NER sajtóterméket, ami ne áradna. Jó, az Index meg az 5-be még annyira nem, mert az a... Az a különleges, a többiből egy az egybe, érted, árad a putyinizmus, meg a kritikátlan orosz imádat. Na, és akkor letagadják, ami nyilvánvaló, tudod, amit látsz, hallasz, az meg letagadják. Szóval nekem ez a panyi dolog, ez nem új. És mennyit pofáztunk erről? És akkor azt látom, bazd meg, hogy van ez a botránya rendőrtiszteli, a nyomozóval, meg a panyival, és nyilatkozik két Kádár korszakbeli állampárti hálózatnak két akkori vezetője, akik most a Fidesznek a első, a Nógrádi Gyuri bácsi mellett az első számú szakértői. 89 előtti 3x3-as főcsoportvezető, meg bazd meg a másik izé volt. Tehát megszakérti a geopolitikát. És ez nem geopolitikát, ez az, hogy le kell csukni meg az ellenzéket. Érted? A Kádár korszakbeli figurák fenyegetnek évtizedekkel a rendszerváltás után bennünket. Bazd meg. Ezt kellett megérnem, akit speciál fiatalon megfigyelt a 3x3. Érted? Szóval ez azért már nem annyira vicces. Nyugi, most is megfigyelnek, és nagy valószínűséggel ugyanazok. Jó, kinyalhatják a seggemet, ezt adresszálom nekik. Szerintem és, hallják. Jó, helyes. És dobszóra bazd meg. És ennél van egy durvább. Hát... mert ezt még megértem. Hát orosz szövetségben vagyunk, hát milyen szakemberekhez nyúlnának, mint a régi, úgynevezett kommunista hálózathoz. Ezt Mező Gábor nem énekli meg, mondjuk. Mező Gábort egyébként negatívabb figurának tartom morálisan, mint ezeket a hálózati alakokat. Meg kell, hogy mondjam. Tudod? Pont emiatt. Nos, ebben ne menjünk bele. Olvasom a komment falat. Bazd meg. Tudod, mik vannak alatta? Jaj, ezt a két embert, de szeretem hallgatni, és mennyit, és a brüsszeli kommunisták, mennyit rombolt Magyarországon a 40 éves kommunizmus, hogy ilyen ellenzék van. És a 40 évvel a korabeli államszocialista szakembereket dicsérik, mint jó magyar, és az akkori rendszert szidja. Ez Orwell. Ez Orwell, bazd meg. Ez ugyanolyan, mint amikor olvasom, hogy Trump a békét akarja megcsinálni a Közel-Keleten. Tudod? Háború egyelő béke. 1984. Az van, hogy ezt a kifejezést, hogy Orwelli, ezt már elhasználtuk. Nem lehet elég. Az előfokaira használtuk. De ez már kristálytiszta. Ez Orwell. Ez teljesen. Nem Orwelli. Aha. Nem jelző szerkezetben van, hanem ez a maga. George Orwell, 2.2026. Értitek? Állampárti volt kommunista figurák szakértenek, és a fideszes agymosott alatta kommentel, hogy mennyit rombolt itt a kommunizmus, de ezek a magyar emberek hogy megmondják? Bazd meg! Én ezen például nem tudok se nevetgélni. Mind a ketten el tudunk ezen... valamin képedni. Én a CPEC konferencia performanszán képedek el, te meg ezen. Ezen hát, meg én. Igen. És aki mindenkinek föl van kínálva az elképedni való, igen. Aki kitűzi magára a mocskos Fidesz jelvényt, és levelet ír doktor miniszterelnök úrnak. Én nem, mert engem elvisznek, akkor tudod. Én jó egészséget kívánok innen is doktor miniszterelnök úrnak, valahol Moszkva külsőn. És egyébként ez sose értem. Ahova való. Ha ennyire kurvára a normalitása Oroszország, mi a faszért nem költöznek oda? Mi nyugatra mennek? Mély nyugatra mennek? Ez különös. Számomra különös, hogy... Mi nem Alma-Atába, Közép-Ázsiában, vagy Moszkvában, Pekingben? Orbán Ráhel és Tiborcz István, meg Matolcsi Ádám, hogy ők Spanyolországban, meg New Yorkban, meg nyugatra, nyugaton vásárolnak ingatlan, és oda költöznek el. Igen. Igen. Fura. Igen. Fura. Pedig hát ott... Hozzátenném, hogy a kádárkori káderek kölykeinek is nyugati cuccaik voltak, de legalább tanulni a Lomonoszov Egyetemre jelentkeztek ilyen, ha aki vinni akarta valamire. Tudod? Legalább. Meg ment ki Moszkvába továbbképzés, főleg a katonák meg ezek. Egy olyan videót fogunk most bemutatni. Még mielőtt... Ami az Orbán Viktor előző... életében. Ami... Még egy fontos gondolatot akartam mondani. Kérlek, mondd el a fontos gondolatot. Nem szeretném Orbán Viktorral megzavarni a gondolatot. A rendszerváltás idején láttam egy tévéjátékot, csak az a baj, egy szerb szerző, és a jugoszláv kommunizmusról egy nagyon groteszk, nagyon durva, és nagyon tragikus sztori volt. Az volt a cím, hogy Omlet. A nagyon taj, bunkó, sötét figurák egy már több városból kiüldözött, reakciósnak minősített tanítóval megrendezték, hogy legyen itt is kultúra a Hamletet. De az a név, hogy Hamlet nem ment a pártitkár fejébe, ő azt a szót, hogy omlet ismerte, és az biztos nem Hamlet, az meg, hanem omlet. És a végén még ilyen haláleset is volt, egy ilyen szerelmi szál is volt, kicsit ilyen Rómeó-Júliás szál is volt benne, tehát egy tragédiával ért az egész véget. És akkor ez a falunak ez a királya, tudod? Mondta, hogy hey! És előjött belőle a nem kommunista, amikor már be volt baszva, és már ott mindenki, ott tort ültek, és mondja, hogy ha visszajönne a reakciós király, monarchia, ki lenne itt a király? Hát én! Érted? Ez bazd meg a NER. Ez a NER kultúra. Ez. És ezt kell megérnem, 30-valahány évvel a rendszerváltás után, bazd meg, hogy Magyarországból Tahóland lett. Van ebben valami eszenciális besenyő pistaság. De az legalább aranyos, bazd meg. De azért aranyos, mert karikírozva ja. De az eszenciája az teljesen. Akinek mindig igaza van. Igazamban. Nem? Van. Ja. Szegény András. Na, mindegy. Na mondjad. Szóval egy olyan videót fogunk mutatni, ahol kivételesen nem arra kell figyelni, hogy Orbán Viktor mit mond, mert azt már mondott mindent, bazd meg. Mondott Újpestet, mondott videót. Megnézem addig a lovam. Már mondott, olyan jó, hogy mondott, senki nem sejtette volna, hogy hova mész. De így, hogy mondod, így mindenki tudja, és ez informatív, közérdekű. Fontos, hogy a lovad hogy van. Majd, ha visszajössz, kérlek, tudósíts minket arról, hogy hogy van a lovad. Én aggódom a lovadért. Tehát ebben a videóban nem arra kell figyelni, hogy mit mond, mert már hazudott nekünk eleget. Már hazudott nekünk videótont, már hazudott nekünk Újpestet, most már hazudott nekünk Puskás Ferenc futballakadémiát, már hazudott nekünk keletet, nyugatot, polgárosodást, hűbériséget, mindent is. Most már csak arra figyeljünk, hogy hogyan változik a hajszíne. Viccen kívül ezért mutatom ezt meg. Mert amit hallani fogtok, természetesen ellentmondásban fog állni, de nem erre kell most figyelni. Nem arra figyelünk, hogy amúgy azt mondta, hogy Ukrajna egy hősies nép, amelyik az ellenségünk, hogy a szabadság mindig nyugatról érkezik, ami most már megrohadt, és itt az ideje kelet felé, a szilaj kelet felé fordulni, nem csak arra figyeljetek, hogy akkor, amikor még ukrán párti volt, akkor milyen színű volt a haja, és most, hogy már kétségbe vonhatatlanul orosz párti, most milyen színű a haja. Mert ez a hajszín, ez kifejez valamit az elmúlt két évből. Itt eltelt ez a két év. Hogy van a lovad? Jó volt az egész, megkönnyebbültem, és kulturált vécé van, Robi, csak az egyik vízcsap egy kicsit így lötyök, hogyha az ember azt... De a lovaddal mi van? A lovam az nagyon jó van. Na, az annak ja. Örülök. Ja. Örülök. Nos... Hogyha visszatűrted a lovadat, akkor én azt kérem, hogy játsszuk be ezt. Ezt nem fogom bosszú nélkül hagyni, csak az alkalmat várom. Hogy tekintsük meg ezt a összeállítást Orbán Viktorról, hogy vajon az elmúlt két év folyamán, hát hogyan változott Orbán Viktor hajszíne, és ez talán összefüggésben van azzal, amit mond, meg amilyen tétekkel játszik azóta. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. A Tisza párt igent mondott Ukrajna uniós tagságára. Szeretném egy teljes egyértelműséggel kifejezni, hogy Magyarország támogatja Ukrajna Európai Uniós tagságát. Brüsszel az ukrán barát Tisza pártot akarja hatalomra segíteni Magyarországon. Magyarország barátja Ukrajnának és az ukrán embereknek is. Cserébe a Tisza támogatja Ukrajna uniós tagságát. Igent mondunk Ukrajna Európai Uniós tagságára. A régi kommunista taktikai tanács az, hogy vádold meg az ellenfelet azzal, amit te csinálsz. Igen. És ez mindenben így van, nem csak ebbe a témában. Egy órán keresztül lehetne vetíteni, hogy ők mit csinál. Tehát egyébként erről biztos lehet tudni. Tehát még hogyha nincs is információnk, tehát amit az ellenfeleikre mondanak, azt tuti bazd meg. Vagy megcsinálták, vagy éppen csinálják. Vagy tervezik. Szóval, hogy csúnyán leűszült ez alatt a két év alatt. Merítsünk ebből erőt és önbizalmat ahhoz a Magyarországhoz, ami eljövend. Talán két hét múlva, talán 4 év és 2 hét múlva. Tehát te azt állítod... Azt, nem engem kell meglincselni. Tehát azt állítja a Puzsér, hogy van némi reményünk az aggodalomra. Minden esetre ez nem csak azzal függ össze, hogy árad a Tisza, és hogy esetleg kiönti Orbán Viktort a Karmelitából, hanem ez azzal is összefügg, hogy Orbán Viktornak azóta, hogy háború van, olyan tétek mellett kell játszania ezt a játékot, amilyen tétekhez nem szokott hozzá. Tehát ő korábban ezeket a játékokat euróra játszotta, meg földgázra játszotta. Hát ilyen tétek voltak fönn az asztalon, most meg vér. Tényleg, doktor... És ez egy másik játék. Egy olyan játék, ami nem Orbán Viktor játéka, hanem a nála nagyobb játékosok játéka, és amivel nem is lenne gond, ebben nem kéne megőszülni. De ő azoknak a játékosoknak a szerepét játsza. Akkor viszont... Miközben ő euróval, kőolajjal, földgázzal játszik. Neki ezek a tétek vannak fönt. Nem játszik vérrel. Nem rendel el politikai gyilkosságot. Nem rendel el terrortámadást a saját nép ellen, hogy aztán megvédje őket önmagától. Tehát ezek a tétek, ezek nem Orbán Viktornak való tétek. És a meggyőződésem szerint nem pusztán arról van szó, hogy a Tisza kijönti őt, és ebbe beleőszült. Ezekbe a tétekbe őszült bele. Tehát az van, hogy ő egy ügynök. De mást jelentett az orosz-ukrán háború előtt ruszki ügynöknek lenni, és nagyon mást jelent azóta. Ezek mellett, a tétek mellett. Na most, és nekem meggyőződésem szerint ebbe őszült bele. Na várjál, ez viszont azt mondja, hogy van lelkiismerete. Nem, félelemérzete van. Jó, én jó hiszemű vagyok, mint mindig. Megjátszod, álságos vagy. Persze. Nem hiszel benne valójában. De. Elmész a faszomba. Na, figyelj! Nem bírta állni a tekintetemet. Pedig még szemüveg is van. Tudod. De figyelj! Azt hiszem az Ungvári, Krisztián a történész, de lehet, hogy rosszul emlékszem, akkor elnézést kérek. Így a hetekben hallgattam egy ilyen podcastet, és szó esett arról, hogy az Aranykéz utcai robbantás, meg ezek a dolgok, amiben tudtommal nem haltak meg emberek, hogy az, mert most kipakolt ez a Rohács nevű szlovák terrorista, nevezhetjük ennek, szakembernek is nevezhetjük végül is, hogy azért a Fideszt ez hatalomba segítette. Ha ez tényleg így van, amit nem tudunk, akkor ezt a dolgot keményebben játszották, és még akkor, amikor polgáribbnak tűntek, Robi, ha ez igaz, tehát nem igaz, amit mondasz, ha igaza van az Ungvárinak, amit nem tudunk. Meg nem csak az Ungvárinak, hanem a Rohácsféle tanúvallomásnak, mit tudom én. Nem. Versengjenek ezek a narratívák, aztán majd a nagy érdemű eldönti, hogy melyik terület. A nagy érdemű lesz szarja ezeket egyébként. Hát az elég egy fideszes, bazd meg. Hogy holnap kiderül, hogy csecsemőt esznek, mint Epsteinék, bazd meg, azt is leszarnám. Még az Epstein... Vagy hazudnak. Még az Epsteinékről. Vagy jó az, még én odaadom a gyerekemet, bazd meg, mert Orbán Viktor. Karikírozok, lehet, hogy kicsit gusztustalan módon, de bazd meg. Annyi, tehát ilyen szintű befanatizálást, ilyen szintű zombilétet én bizony már késő Kádár korszakban se láttam. Nem emlékszem az életem, hogy ilyen szintű cuccot én láttam volna. Magyarországon valahol bazd meg, mint ez a Fidesz törzs szavazó gárda. A gonosz nénik például, bazd meg. Tudod? Szóval ez nem. Érted? Buta, önmagában ez a fogalom, hogy gonosz nénik, nem létezett. Nem lenne Orbán Viktor, ezt a fogalmat nem ismernénk, hogy gonosz ez nénik. Ez egy ellentmondás, de Orbán Viktor feloldja. Sőt, igazából ez a kis buta és gonosz egyszer. Na? Tudod? Aha. Következik Jaber. Ugye vártátok már Jabert? Írd le ezt a csávót, a helyére akarsz pályára. Csáber! Aranyfogaid vannak az már? Van, hogy az majd, van. Ha kiveri a rendőrség 13-án, akkor gyűjtsd a pénzt. Szóval Csáberben kifejeződik valami eszenciális. Ugye itt van egy ellentmondás. Rá van kattanva az arab csávóra a Puzsér. Van itt egy ellentmondás. Ugye egyrészt arról van szó, hogy Orbán Viktor épített egy déli határkerítést. Miért? Hogy az ilyenek, mint a Csáber ne jöjjenek át. Ennek ellenére bazd meg nem csak, hogy itt vannak, hanem bazd meg ők magyarázzák el nekünk, a Csáberhez képest mondhatom, hogy én itt őshonos vagyok. Ők magyarázzák el nekünk, hogy kire kell szavazni, meg hogy miért jó nekünk a Fidesz. Bazd meg. És közben az van magyarázva, hogy ott a déli határkerítés, és nem jönnek át. És közben Csáber magyaráz nekünk. De ugyanakkor emellett ott van az a tény, hogy Csáber egy ilyen rapper, akit a Fidesz föl tud vásárolni. És most az a tény, hogy bazd meg a Közel-Keletről jött, és pont tőlük kell megvédeni az országot, és ezért építettek határkerítést, ez eltörpül, mint érv, amellett, hogy Csáber egy olyan viszonylag népszerű hip-hop előadó, akit a Fidesz meg tud vásárolni. És akkor mérlegre teszi Orbán Viktor, hogy mérleg egyik serpenyőjében ott van az ő bevándorlás politikája, a mérleg másik serpenyőjében meg ott van az ő bulvárcentrikus személyzeti politikája, akkor hát az utóbbi a súlyosabb. Tehát, és akkor azt mondja, hogy Csáber egy minta a magyaroknak. Csáber, vegyetek példát Csáberről, basszátok meg magyarok! Csáber elmondja nektek, hogy hogyan kell szavazni. Csáber egy minta nektek, anyátok picsája. Ez az egy sértésnek is vehetnénk, de az az igazság, hogy Orbán Viktor mondja, hogy Csáber, hát bazd meg, föl kell zárkoznunk. Robi, Dubajhoz. Figyelsz? Vagy mihez, bazd meg? Figyelsz? Katarhoz. Azt most az anya picsáját. Bombázzák a irániak. Figyelj! És ez nem... Vidd végig a logikát. És próbálj elvonatkoztatni Csábertől. Nem könnyű. Jó? Próbáld meg, még okay, hogyha ez... Okay. Egy nehéz szellemi művelet is. Mit mondtam én az előbb, hogy kik védik a szuverenitást? Volt kommunisták, és az a kommunista, akik nekik ellent mondanak. A Csáber nem ugyanez a logika? Pontosan ugyanez a logika, bár látom, megvilágosodtál. Ez hát ugyanaz a logika. A Csáber rendes magyar ember. Így van. És te, aki itt születtél, te így idegen van. Vagy. Én egy szar vagyok. Idegen. A kommunista az a antikommunista, a volt ellenzéki, akit esetleg letartóztattak a kádárrendszerbe, az a kommunista hazaáruló. Ez így. Hallgassátok Csábert. Csáber, miért tartottad fontosnak, hogy eljegyel Orbán Viktor miniszterelnök évértékelőjére? Ő vezess minket annyira sok szeretettel, jó szándékokkal, és főnökünk leszük tőle. Mit kérünk többet ebben a világban? You know? Hogyan látod Magyarország jövőjét? Jövőjét? Jövőjét. Gyönyörű, mint ma. És azután gyönyörű is maradni fog, és azután gyönyörű lesz örökre, mert ez a legjobb hely a világon. És köszönöm, hogy vezeted minket. Mr. Orbán, we love you, we love you, we respect you. Hát bazd meg! Érzitek már a magyarságot? Bazd meg! Most érzitek azt, hogy milyen idegen szívűek voltatok eddig, hogy szembesültetek a magyarsággal. Vegyetek példát. Hagyjátok el régi rossz szokásaitokat, magyar gyűlöleteteket. Itt van Csáber. És Csáber mintát ad nektek, hogy hogyan kell magyarnak lenni. Bazd meg, és a kopasz oszt. Így na, azt észrevettem. Kérdezi őt, bazd meg, hogy oktass minket magyarságból, Csáber! És Csáber elmondja, hogy így leszünk főnökök. Te is főnök leszel, bazd meg, csak az Orbánra kell szavazni. De figyelj, akkor ebbe benne van az, hogy a népet le lehet váltani. Jaberre, bazd meg. Ja, ja. De ne arról volt szó, hogy a kurva Lipsik akarják leváltani. Lakosságcserét akarnak, azt akarják, hogy bazd meg, Jaber legyen a magyarság. És erre jön a Fidesz, bazd meg, és Jaber magyarázza el, hogy rájuk kell szavazni, mert megvédik a déli határkerítést, és nem lesz bevándorlás. Hát az anyátok picsája, Jaber hogy került ide? Beengedtétek, és utána fölvásároltátok, és ő magyarázza el nekünk, hogy védjük a déli határt. Hát az anyátok picsája. Lehet, hogy ő a vereckei hágon jött. Jaberrel folytatjuk, nehogy azt higgyétek, hogy vége van. Hogy Magyarországon elvisztek Afganisztánra egy hetre, esküszöm neked, hogy sírni fogsz. Voltál? Mindenhol voltam, tesó. Elvisztek helyekre, hogy mi? Nincs, mi? Bro, és nem is tudják, hogy milyen jó van itt, tesó. Hogy kimész az utcára, minden zöld, van jó levegő, jó emberek, nincsen erőszak, nincsen semmi. Tudod, milyen büszke kell lened, hogy magyar vagy? Bro, ez a... Te büszke vagy, ne? Nagyon, ez a legjobb hely a világon nekem. Itt akarok meghalni. Itt akarok, itt, bemegyek a földbe, itt. Érted? You feel me? Szóval, persze. Ez a hely nekem. Itt akarok én, itt akarok meghalni. Ez a hely nekem, tesó. És ezért, hogy mindenki szomorú itt. És nem tudják, hogy mi van náluk. Szerinted miért lehet ez? Mert nem tudják, hogy mi van náluk. Uh-huh. Nem tudják. Csak gyere velem. Bárki, tényleg, ha olyan szar az életed, gyere velem, ha olyan szar, dobjuk egy repülőt, és menjünk, megyek veled, bárhova. És mutatom neked a világot, hogy itt a jó, tesó. Dobjunk egy repülőt. Felülök a repülőre. Dobjunk egy repülőt, tesó. Vágom. Bro. És azért elmagyarázta nekünk a magyarságot, bazd meg. Hogy milyen kurva jó nekünk, amit mi nem tudunk. Ja. Mi nem tudunk. Igen. Ja. Mi ebből a tanulság? Vonjunk hát le valami meg, tanulságot. Itt mi nem tudjuk, milyen jó dolgunk van. De Jaber tudja. És ez a Jaber, valójában eddig mindig arról volt szó, hogy mi baj, hogy van a magyarság, és a politikusok versengtek azért, hogy melyikük reprezentálja a magyarságot. És Orbán Viktor ezen fordított egyet. És azt mondta, hogy van Orbán. És a magyarság tartozik Orbánhoz. Orbán nem versenk, hogy ki a magyar, hogy ő lesz a magyar. Orbán a magyarságot reprezentálja, és bárki megvallja Orbánt, attól magyar lesz. Így van. Magyarságot okoz az, hogy Orbán is szavagy, bazd meg. Nézd meg Jabert. Azt gondolnád, hogy ő a bevándorló. Lófaszt! Te vagy a bevándorló, anyád picsája. Jaber az őshonos. Igen. Idegen gyűlölő vagy, megírja Mandiner. Szitja Jaber. Skita Jaber. Siriusi Jaber, bazd meg. Avarhun Jaber. Ja. Igen. Vereckei hágón keresztül Jaber. Ezt mondom. Igen. Ezt mondom. Jó. Lássuk Jabert, mert még van Jaberünk. De hogy azt higgyétek, hogy kifogyunk a Jaberből. A miniszterelnök úr hív téged, megyek én, nekem ez vagány, ez... Tőle kaptad a meghívást? Hát ő csapatjától, légy szíves, Mr. Jaber, jöhetsz ide, légy szíves. Oh, shit, én? Ha? I, okay, man! Ez egy becsület nekem, you know what I'm saying? Like, én szeretek tanulni emberektől, szeretek látni is, experience is, és ezek vagány emberek. A miniszterelnök úr, shout out Mr. Orbán, nekem nagyon vagány, jól öltözik, nagyon jók a videók, Instagramon, TikTokon nyomja, de szeretem, személyiség, és erős. Jaber, kicsit félek, hogy Jaberből vödörbe kerülünk. Jaj, de rossz volt, bazme. Ezt kigyakoroltad? Nem, ez csak úgy jött. Igen. Pedig az meg van, sem hogy... észted a lovadat. Na. Hát jó. Jaberből vödörbe, oké. Az van, hogy... A NER gátlástalan szar szemét, akkor levonjuk a konklúziót, ugye? De identitás a érkezett egy ellenállhatatlan imádnivaló válasz Jabernek, amiből bizonyára ért. És talán nektek mocskos Fidesz jelvényeseknek is bizonyos tanulsággal jár. És még van Jaber? Magyarországon elvisztek Afganisztánra egy hetre, esküszöm neked, hogy sírni fogsz. Yo, Jaber, welcome to Hungary, bro. Tudom, csak nemrég érted, én itt élek, mióta megszülettem, from a small village, you know? Szóval, let me tell you about Hungary, dude. Magyarország az Közép-Európában van, nem Közel-Keleten. Szóval Afganisztánhoz hasonlítani hülyeség, bro, it's silly. Olyan, mint azt mondanád, hogy Indiában csodás az élet, mert nem Észak-Korea, you know what I'm saying? Olyan, mint ha eltörne a gerinced, és azt mondanám, hogy örülj, hogy legalább élsz, you know what I'm saying, bro? Mesélek neked magyar történelem, meg magyar földrajz, mert tudom, nem vagy itt ismerős. It's okay, bro, it's okay. 895-től indult a honfoglalás. 902-ig tartott, you know? Nagyjából. Elfoglaltuk Kárpát-medencét. Aztán Szent István mondta mindenkinek, hogy legyen religious, you know, keresztény, hogy egy helyben maradjon mindenki segi, you know? Azóta magyarok itt vannak Közép-Európában. Történt jó sok minden, you know, World War I, World War II, and all that shit. Aztán 2004-ben csatlakoztunk az Európai Unionhoz. És csatlakoztunk a NATO-hoz is. Hogy ne történjen meg az a rossz velünk, ami az első meg a második World War után, you know? És you know, Mr. Orbán, akármennyire szidja az Európai Union, még mindig nem léptünk ki belőle, bro. De tudod mit, bro? Én vagyok. Én gangsta lány vagyok, mint te. Mondjuk engem nem kapcsoltak le Amerikában drog meg fegyver miatt, de you know, it's in my heart. Elmegyek veled kemény helyekre, bro. De nem Afganisztánba, az semmi. Gyere el velem 8. kerületbe, bro. Menjünk egy Csepelre, bro. Menjünk el Borsodba, bro! Nyíregyházára, Miskolcra! Csak húzod az AMG Mercit, bro, GVM biztos kölcsönadja, és menjünk! Nézzük meg, hogyan élnek nyugdíjasok, villany, gáz, meg minden víz nélkül! Nézzük meg, hogyan élnek magyar családok, akiknek van szép fal, meg szép táj, meg kedves emberek, csak nincs pénz! Mert nem olyan híres propagandisták, mint te, Jaber! Gyere, bro, menjünk! Forgassunk videót is! Jaber és Dóra Borsodban! Bro, hadd adjak egy pucsú tanácsot. From gangsta to gangsta. Kicsit legyen halkabb, bro. Kicsit vegye vissza az arcodból, bro. Mert az angolod az jobb, mint az Evelyné, a magyarod meg majdnem olyan jó. Be fognak ültetni a külügybe dolgozni a Szijjártó mellé, bro. És én tudom, hogy munka nem neked való, bro. Work is not for you, bro. Mert ha akarnál dolgozni, nem Orbán kiskutyája lennél, hanem csinálnál valamit. You know what I'm saying? All I'm saying, Jabba is... Ez kurva jó volt. Ez, ki ez a csaj? Ez állati szellemes. Bomba. Ez bomba, bomba. Imádni való. Ja. Mit mondott? Hát, hogy mondjam, ékesebben és pontosabban mondta el Jabernek azt, amit mi szeretnénk. De igen, de nem tudjuk. Nem beszéljük Jaber nyelvét. Nem beszéljük. Így azt van. A kulturális nyelvet nem bírjuk. Igen, igen. Kétségtelen. Igen. És Orbán Viktor bírja? Orbán Viktor abszolút bírja. Szóval az van, hogy Orbán Viktort mindenki lefordítja Jaberre, hogyha szükséges, bármikor. Ha egy kurva szavazatot okoz. Igen. Ja. Jó. Én továbbra is úgy látom az egészet, hogy ha Trump és Putyin továbbra is osztják a világot, akkor itt nem osztanak lapot a Orbán ellenzékének. Vagy keresztbe húzzuk, keresztül húzzuk. Tudjátok, miben reménykedem? Hogy a Romániában, de ott van egy másfajta mély állam, mint nálunk. Sajnos nálunk nincs. Romániában ott megakadályozták az orosz hatalomátvételt. Még Moldovába is. Na, azon kurvára csodálkoztam. Még Moldovába is. Egyébként az AUR, a magyar ellenes sírrongáló román nackók üdvözlik Orbán Viktort. Kikelt a Dák Dracula bazd meg a római sírból, és üdvözli Orbán Viktort. Érted? Vágod? Milyen jó szövetségesek. Most a szlovák szuverenisták, a haverok, a barátok, az elvtársak Brüsszel ellen még szigorítanak a nyelvtörvényen, bazd meg. Tehát ha helytelenül írod le a szlovák szót, megbüntetnek, mint a szart. A barátok. De azok legalább nacionalisták. Az anyjuk picsáját, de legalább azok, akik. Bár ne lennének, de legalább azok, akik. Ja. Tudod, Orbán meg... mindig is és bármilyen politikai érdekhez sose volt liberális, saját magát. Sose volt liberális, polgári, sose lett konzervatív, így van. És fasiszta se lett soha. Az sem. Ja. Ja. Szóval hogy az van, hogy a Robert Fico legalább tényleg nacionalista, annak de, ellenére, hogy szociáldemokrata. De Orbán. De Orbán nem nacionalista, nem szélső jobboldali, nem volt liberális, nem volt polgári, de Orbán. Jó, ez Orbán, igaz, ezt Orbán. El kell ismerni. És ez átjött az egész országra. Ez most nem viccelek. A identitás Orbán. A jobboldali identitás ma Orbán. És hogy ez mit jelent? Hallgasd meg Orbánt. De ne a két hónappal ezelőtt itt, bazd meg, mert már nem volt. Az. Már nem az. Így van. Hanem a tegnap előtt itt. Igen. Tudod? Az Orbán. Innen tudod, hogy mit jelent a magyarságod. Most vetítesz valamit? Nem. Most felolvasol a gondolatból. Így van. Hozzátartozik a műsorszámhoz, hogy a FAM egy másik számot akart elhozni, de eltévesztette. Eltévesztettem. Viszont azt mondta, hogy nem baj, ebben is talál valamit, ami jó lesz nektek. És most ez következik. Az ingának van 3 darab gondolatja, és ezeket az 36-37, ez egy akkori baloldali szociológiai, politikai és irodalmi folyóirat volt. És egész neves szerzők, és főleg ilyen népi nemzetiek írtak bele, meg mások is, és ebből már olvastam apum. Néha azért olvastam, mert hogy a 30-as években olyanokat írtak, amelyek kísértetiesen emlékeztetnek bizonyos ma megjelenő politikai jelenségekhez. És azt a számot akartam elhozni, csak siettünk, és egy rossz számot vettem le a polcról, amiben arról írt a szerző, hogy nálunk, mondja, elmondom szóba lényeget, a fasizmus az nem úgy jelenik meg, mint más európai országokban, ahol ugye hirtelen hatalomátvétel, vagy pucs, vagy választás, vagy polgárháború révén, Spanyolország, Portugália, Olaszország, Németország. Hanem gazdasági reformok útján. És arról értekezik, ezt akartam elhozni, amit végül is véletlenül elcseréltem másra, és arról értekezik a szerző, hogy azt csinálja a rendszer, ez a Gömbös Gyula féle éra, hogy egzisztenciálisan a középosztályt, az alsó és középső középosztályt kiszolgáltatottá teszi. Olyan gazdasági szisztémát hoznak létre, hogy te ki vagy a rezsimnek szolgáltatva egzisztenciálisan. Tudod? A fizetésed, a vállalkozásaid, stb. És onnan jutott ez eszembe, hogy beszélgettem valamelyik nap egy debreceni csávóval, csak akkor mondom, hogy azért ott is van akugyár, meg úgy tudom Debrecen olyan, mintha ketté hasadt volna északi részen, ott nagyon Fidesz délen, meg ott hőzöngenek az akugyár miatt, stb. Ilyen információkat hallottam, és akkor megkérdeztem ezt a debreceni csávót, és azt mondja, ugyan mindenki a Fideszre fog szavazni. Mondom, miért? Akugyár, mérgezés, akármi. Tehát annyira, azt mondja, annyira be van csatornázva a Fidesz oda mindenhova, érted? Hajszál gyökerekig, hogy ezt a metaforát használjam. Hogy teljes egzisztenciális kiszolgáltatottság van, nem tudom, nem vagyok debreceni, nincs is ott rokonom, ismerősöm, ezt ez a csávó mondta pár nappal ezelőtt, és azért fognak azok is a Fideszre szavazni, akik pedig nem szeretik, vagy irritálja őket, mert félnek, hogy oda lesz a munkahely. Érted? Meg a jövedelem. És teljesen eszembe jutott ez, amit írt a gondolatba a szerző 1937-ben, 36 vagy 37, hogy reformok útján jön a gazdasági fasizmus. Tudod? És tökre ugyanazt a mechanizmust írja le. Ez most kimarad, elmondtam, ez lett volna a lényege szóba. Amit helyette hoztam, az egészet persze nem olvasom el, és itt téptem. Ez még olyan példány, hogy még nem vágták föl a lapokat. Ezt még senki nem olvasta el, ezt a folyóiratot, ezt a számot. a felháborodásról egy rövid eszmefuttatás. Várja. De. Megtaláltam. Az a címe, hogy intelmek kezdő felháborodókhoz. Hát ezek nem mi vagyunk, mert mi végül is ezt már évtizedek óta űzzük, ezt az ipart. És azzal kezd, hogy felháborodom, tehát vagyok. Tényleg, apropó, ti szoktatok felháborodni? Aha. Egyre gyakrabban? Aha. Jó. Napi rendben van. Rendben van. És mondja azt, hogy a felháborodás nem negatívum. Ha valami ellen felháborodom, annak ellenkezőért lelkesedem. Ha valamit elutasítok, annak ellenkezőjét követelem. Lehet, hogy ez az ellenkező még nincs kéznél, és még nem is tudom pontosan, milyen lesz. Csak egy bizonyos akarom. Akarom azzal, hogy nem akarom az ellenlábasát, a meglévőt, a fennállót. Egyelőre még birtokon kívül állok, még nem formálhatom meg tökéletesen az újat, most még csak felháborodhatom a meglévő ellen. A felháborodás a hatalom birtokán kívülálló intellektuel legerősebb fegyvere. Ezért nem lehetnek más szövetségesei, mint a birtokon kívülálló tömegek. Vagyis azt mondja, hogy minden változásnak... Ki arra, Lord? Jó, azért félfüllel hallasz. Én is figyeltem rád. Na, és azt mondja, hogy a szakállad ilyen jabberszerű. Még az arszetkóval tartozom. Igen. Szóval azt mondja a szerző, hogy felháborodással kezdődik minden változás. Te egyetértesz ezzel, Romi? Igen, az egész biztos, hogy a felháborodással kezdődik. Aztán a felháborodást követi az demonstráció. Nem, az van, hogy először tényleg mindig a felháborodás történik. És hogyha ez a felháborodás ez tovább lép a következő szintre, akkor jön a megvetés. Ott már belép, a cselekvés belép az meg az én, mert hogy a felháborodásban még csak az erkölcsi értékrend horgat fel. Vágom. Amikor a megvetés belép, ott az én előlép, és legvégül pedig jön a lenézés és a gúnyos röhögés. De nem az a röhögés, amikor kiröhögsz valakit, aki nyomorultabb, mint te, hanem szóval én megfigyeltem ezeket a stációkat a Gyurcsánynál. Csak a Gyurcsánynál olyan, most akkor nagynak tűnt, most látva az Orbán Viktor alászállását, hanyatlását a néplélekben, a közgondolkodásban, most látszik, hogy milyen filléres alapokon játszott Gyurcsány Ferenc az Orbán Viktorhoz képest. De a stációk ugyanazok. Először a felháborodás. Ez volt 24 februárjában, amikor kipattant a kegyelmi ügy. Aztán ebből a felháborodásból eljutunk a személyes megvetésig. Tudod, amikor már előlépsz te, és szemben állsz ezzel, és azt mondod, hogy ez alantas és alávaló. És aztán innen jutunk el odáig, hogy megnézzük ezeket a videókat, hogy mit magyaráztál bazd meg annak idején, és most a szöges ellentétét mondod, és akkor jön az, hogy... És nem is évtizedek teltek el mellesleg. Ja. Hogy a világ gyalázata vagy. Hogy lehetsz te még mindig az ország élén. És a Gyurcsánnyal kapcsolatban ugyanez volt. Ja. És hát ezután jön a bukás. Hogy mennyivel, azt nem tudom, de ezután a bukás jön. Az nem kétséges. Hogy fokrém nem mászik vissza a tubusba. Mert elszégyeli magát csupaszon, és visszakívánkozik. Ilyen nincs. Tehát a folyamat vissza nem fordul. És ugye sokszor beszélünk arról, hogy az anyag alapja a szellem. Tehát ahhoz, hogy valaki az anyagban megbukjon, az előbb a szellem síkján kell megbuknia. És ennek a Gyurcsánnyal is így történt. És ennek az első fázis a felháborodás. És ennek az első fázis a mindig a felháborodás. Még egy-két mondat, és aztán még akarok erre valamit mondani, hogy mi háborítja fel a szellem emberét. A szellem embere alatt itt most nem a high intellectual, vagy a misztikus, vagy a spirituális törekvő, nem ilyet ért, hanem szimplán a értelmiségét. Vagy az elvek emberét inkább. Semmi esetre sem személyes ügy. Ez csak bizonyos gyakorlati reflexet válthat ki belőle, haragot, irigységet, esetleg taktikus lépéseket. Hozzájárulhat ez is a felháborodáshoz, de önmagában nem elég. Valami személyen túli kell hozzá, valami általános elvi. Az elnyomott, kizsákmányolt emberek tömegét a személyes sérelmek rendszeres, koordinált tömege teszi harcossá. A tömegnél a személyes és az általános, a gyakorlat és az elvi oszthatatlanul egy. Az intellektuálnál, akinek gondolkodás és munkája magányos jellegű, más a helyzet. A tömeg személyes sérelme az ő számára elvi sérelmet jelent, és csak ezen keresztül válik személyes élményé. A tömeg ügye az ő személyes ügyévé lesz, ha azzá segíti a megfelelő elvi funkció, a felháborodás. Csak is így érthető, hogy vannak jó módban élő szellemi emberek, akik az éhező tömeg ügyének harcosaivá lesznek, és vannak nyomorgó szellemi emberek, akik rongyos ruhába kínosan összekoldult két pengővel a zsebükben, és a birtokon belül lévők hívei maradnak. Érted? Ezt akartam, és akkor ennek kapcsán, hogy én viszont azt veszem észre, hogy miről beszél bazd meg, amiről te állandóan szoktál pofázni az értelmiségről, meg az értelmiségi szerepről. És az értelmiségi szerepnek az egyik leglényegesebb eleme a felháborodás, az igazságtalanság ellen. Te elég jól érsz, hát bazd meg a Dopman barátunk mit szokott mondani, érted? Hát Azaria... Hát az degeszre kereste magát, millió. Te, Puzsér, hát mi a faszt akarsz ebben a rendszerben? Hát te jól érsz, ha már ingád van, kávézó. Hát mi 10 évvel ezelőtt, bazd meg, leszúttyat kocsmákba jártunk aput tartani. 20 embernek, hogyha, nem az 15 éve volt. Hogyha nem kopik föl az állad, nincsen jogod ahhoz, hogy Magyarország Eurázsiába való kiszervezésével szemben protestálj, ugye? Miért protestálod, ha neked jól megy? Ja. Hogy ezzel magáról árulkodik, hogy valójában mindez csak a pénzről szól, a megélhetésről szól, a jól járásról szól. Neki erről szól. Igen. És nem is érti, és nem is hajlandó érteni, és demonstrálja, hogy nem érti, hogy valaki, aki éppen jól jár mondjuk anyagilag, miért elégedetlen ezzel a rendszerrel? Miért elégedetlen azzal, hogy mondjuk megfigyeli a titkos szolgálat? Hogy lehet elégedetlen, hiszen hát kávézója van. Ha persze. Persze. Egyébként figyelj még erre visszatérve. Jó. Egy nagyon-nagyon-nagyon kedves barátném, nem barátnőm, barátném, azt mondja nekem a minap, hogy ő akkor is a Fidesz ellen elmegy szavazni, ha ez számára gazdaságilag szarabb lesz. Mert nem bírja elviselni, már kiarra lordot, bazd meg, majd utána. Mert nem bírja elviselni ezt a toxikus légkört. Ez fontosabb a pénznél, mert ez egyszerűen minden nap bazd meg erre az irritatív szarra kelni, ez elviselhetetlen a számára. És vannak emberek, akik nem csak gazdasági okok miatt diszidálnak, hanem mert itt bazd meg szar a légkör. Vannak ilyenek. Tudod? Ja. És akkor érted, nem pusztán gazdasági természetű ez a dolog, hanem felháborozva az meg, mert bicskanyitogató. Jó, csak akinek soha életében nem volt erkölcsi megbotránkozása, hanem minden egy számítástárgya volt, az hogy értse meg ezt? Nem érti. Nem érti. De figyelj, annak idején, még amikor írtam sok évvel ezelőtt publicisztikákat, és a 24-ben írtam egy, és azt mondták, az éve publicisztikája volt, egy Philip K. Dick novellát áttettem. A Philip K. Dick, ugye kedvenc science fiction szerzőm, inkább misztikus, mint hagyományos science fiction szerző, és van egy olyan novellája, hogy egy felakasztott ember van a város főterén. Ott lóg egy akasztott ember a város főterén, és mindenki közömbösen elmegy mellette. És jön a csávó, és ott lóg, látjuk, hát mi van, ott lóg egy akasztott ember. És kiderül, hogy a testrabló idegenek ezt egy tesztnek csinálják, és aki ezen kiakad, az még ember, és azt le kell vadászni. Aki ezen nem akad ki, az már a alien. És akkor azzal fejeztem be, hogy, és azt tényleg meg, a cikk adta az ötletet, hogy egy csávó úgy lett öngyilkos, hogy a ablakból kilépve fölakasztotta magát, és azt hiszem, talán még az ereit is elvágta, és fél napig ott lógott valamelyik budapesti lakótelep szélén. És rögtön eszembe jutott a Philip K. Dick novella. Nos, nyilván elvonatkoztatva a testrablóktól, meg a intruderektől, meg az alienektől, azért ezt metaforaként, vagy parabolaként, példabeszédként is kezelhetjük. Tehát, hogy van-e bennünk felháborodás? Ha van fölháborodás, nem személyes sérelmek miatt, hanem általános társadalmi sérelmek miatt, az igazságtalanság miatt, a bicska nyitogató dolgok miatt. Milyen faszért háborodok én föl azon, hogy mit tudom én, volt kommunista titkos szolgák osztják az észt, mint antikommunisták, és fenyegetik a mai ellenzéket, hogy tették ezt 89 előtt, ugye miért? Mi a faszért háborodik? Föl ezen valaki. Na jó itt, hát a Jabber elmondta. Hát Afganisztánban ott nagyon is lőnek. Hát ez persze. Fekete Afrikát is mondhatta volna. Nigériába a keresztényeket írtják, a muszlimok azok néha összeszerveződnek, és akkor visszaírtják őket. Hát ott még szarabb. Hát persze. Még szarabb. Tehát, hogy honnan jön az emberből a fölháborodás? Robi, honnan jön az emberből a fölháborodás? Amikor te fölhívsz engem, bazd meg, kibaszva az ágyból este 11-kor, hogy bazd meg, fam, és már kikapcsolom a telefont, hogy aludjak nyugodtan, de hogy érted, hőzönk szólt össze-vissza, mi a faszért? Jól megy, nem? Igen, de az embernek van egy viszonya az igazsághoz, meg az igazságossághoz. Nem csak az anyagi megélhetéshez, hanem a közjóhoz, meg a közös igazság érvényesüléséhez. De ez nem valami szentséget jelent, hogy jaj, de jó emberek vagyunk, kurvára nem, hanem hogy szenvedést okoz a geciség. Diszkomfort érzést okoz a geciség. Ez nem jóság, ez nem Teréz anya. Értitek? Ez nem az, hogy jaj, de jó, és akkor segítek, mert én az elesettek, és a bódiszatva ideálnak, hogyha buddhista vagyok, ha meg ez, akkor keresztények, meg a Krisztus követése. Szó nincs róla. Egész egyszerűen diszkomfort érzést okoz a mindenhonnan áradó geciség. Tudod? Igen, és akkor az ember ezen fölháborodik, hogy ezt nem akarom hallani, meglátni, és hogyha az egész állam így működik, a pénzünkből ráadásul, hát az nem helyes. A fölháborodás valójában egy énvédelem. Hát persze. A pszichéd védi az énedet attól a mocsoktól, ami rád akar ragadni. Mert az egód az lehet olyan, hogy hát az a lényegem, hogy egy zsák pénz. Hát már akinek az egója. Hát érted, hát, kinek milyen egója? Aha. Hát most érted. Én nem gondolom, hogy ez a lelked. Ez az egód. Hát most kinek milyen? Ja. Bárhol járunk az országban, most, hogy a apuzárási pánikturnénkat folytatjuk. Elszóltad magad, országszerte. 50 évesen. Mindenhol felolvasunk a város szülöttétől. Most sincs ez másképp. Székesfehérvár szülötte Orbán Viktor, doktor, miniszterelnök uratok. Úgyhogy... Szombathelyen Vörös Sándor hát, volt. Így jártatok. Basszátok meg, mi megkaptuk tőletek Orbán Viktort, ti most megkapjátok tőlünk az Orbán Viktor idézetet. Ez van. És még mindig mi jártunk szarabbul. Orbán itt Arcsúti. Született, itt született, itt született. Ugye mindannyian felelősek vagytok. És most leverjük rajtatok. Jó. Jaber. Jaber közbeszólt, hogy ő nem. Ő úgy jött ide. Az utánunk következő fiataloknak nem kellene megedgedniük, hogy a szovjet rendszer legvilábabb barakja után most a Gazprom legvidámabb barakjává tegyék Magyarországot, hangsúlyozta a pártelnök az MTI tudósításában. Mint mondta, a Fidesz nemzedéke azt üzeni a jövőnek, hogy nem azért mutattunk ajtót bizonyos dolgoknak, az oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak, hogy most azok az ablakon visszamásszanak. Hozzátette, azt is üzenik a következő generációnak, ne engedjék, hogy a demokráciából demokrácia nélküli több pártrendszer legyen. Csak egyet tudok vele érteni. Éljen Orbán Viktor. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. A demokráciát pedig nem lehet felülről irányítani, hanem csak az emberek szívéből nőhet ki. Ki kell tartani a nyugatos Magyarország mellett, nem szabad engedni, hogy erről az útról Magyarországot letérítsék. Nem csak az 1988. március 30-án megalapított Fiatal Demokraták Szövetségét ünnepelte Orbán Viktor, hanem egy nemzedék megszületését is. Valamikor a 80-as évek közepetáján öntudatra ébredt egy nemzedék, és megérezte, hogy küldetése van, amit vállalni kell. Tette hozzá a pártelnök, aki szerint, ha ez a fideszes új nyugat nemzedék nem születik meg, akkor a rendszerváltás olyan sem lett volna, amilyen volt. Köszönjük, doktor miniszterelnök úr, hogy legalább olyan lett, amilyen volt. Mint mondta, a generáció nem minden tagja vált részévé ennek a nemzedéknek, hiszen 1848-ban is voltak olyanok, akik nem Petőfiéket, hanem a bécsi udvart támogatták. Orbán Viktor úgy vélte, ez a nemzedék túllépett azon a kérdésen, hogy szabad magyar legyen külföldön, vagy magyar, maradjon itthon, és azt mondta, mi fogunk maradni, és az oroszok és a kommunisták fognak menni. A pártelnök szerint ez a nemzedék plebejus érzelmű, és a kiváltságok ellen harcol. Fogadjátok meg Orbán doktor miniszterelnök úr intelmeit. Viktor intelmeit. Így van. Egyébként figyelj! Mi lenne, hogyha egy kicsit... Szerintem az punk, hogy azt mondja erre, hogy hazudtam. És ki nem szarja le titek, ki nem szar le titeket bele a szátokba? Hát na és, hát akkor is magyarság én vagyok. Hát most így gondolom, akkor úgy gondoltam, Istenem, ez van. Jó van. Akkor az volt a magyarság. Akkor az volt a magyarság. Hát szabadjon a magyarságnak változni Orbán Viktorral. Persze. Ja. Ja. De Brüsszel, tudod erre mit mondana Bajer Zsolt a barátod? Brüsszel változott, és mi tévedtünk. Mi vágytunk a nyugatra, most már a kelet a nyugat. A kínai népköztársaság. És a nyugat a kelet. És a nyugat a kelet, Brüsszel a kommunizmus, Brüsszel Moszkva. Még rosszabb, mint a Szovjetunió. Akkor mi a faszom, én nem mennek Moszkvába? Bazd meg, ott kurva jó. Mennek majd, csak győzt kivárni. Remélem. Ja. Mi lenne, ha beszélgetnénk? Bocs, még valami. Erről azért keveset szoktunk beszélni, hogy azért mennyire a normalitás hazája Oroszország, tudod? A dekadens, LMBTQ, mi ezeket utáltuk, milyen csomó vókellenes dumát lenyomtunk. Annak az ellentételezése a orosz föld, Oroszország, érted? Bazd meg, a legtöbb éces ott van. Kibaszott sok muszlim van. Csecsenek verik az orosz öregeket tévésók keretében. Nem csak, hogy kurva sok muszlim van, hanem van egy olyan, ugye Csecsniában, egy olyan régió, ahol az iszlám vallási törvények uralkodnak. Így van. Pusztán azért, hogy harcoljanak. A csecsenek bevonuljanak Putyin zászlaja alatt Ukrajnában, és harcoljanak meg. De van egy másik csecsen, ketté van törve azért az a társadalom. Mindegy. És, én a Kadirovról beszélek. Világos, vágom, csak még a Dudajevnek, akit megöltek annak idején, csecsen függetlenség volt, annak orosz ellenes volt, annak még vannak hívei, mindegy. Muszlimok, eszméletlen sok drogos, bazd meg, nem, ez a krakagyilra, te mesélj. Krakagyil. A krokodil. Kinek van meg a krakagyil? Na, tudjátok. Nagyon jó. A normalitás. Na, akkor elmondjuk, hogy mi a krakagyil, mert vannak itt olyan mocskos Fidesz jelvényesek, akik nem tudják, mi a krakagyil. Hát az egy olyan kábítószer, aminek már az első adagjától valamelyik végtagottól el kell búcsúznod, mert kirohad. Tehát beszúrod a krakagyilt, az is csodálatos, hogy miből van a krakagyil. Fönn van az interneten a receptje, de a legcsodálatosabb ez líra. Hogyha valaki látta a Requiem egy álomért gondoltam, filmet, hogy ezt mondod. Annak a szellemét fogjuk megidézni. Ahhoz, hogy előállítsd a krakagyilt, egy öngyújtóval a gyerekkori matchboxodról le kell olvasztani a festéket, az az egyik összetevő. És fontos, hogy a gyerekkori játékodról tudod, amivel játszottál, arról olvasszad le a festéket, és az az egyik összetevője. És hogyha beszúrod magadnak a krakagyilt, másnapra az egyik ujjad egyik perce, vagy a lábujjad, vagy a kezedről, ez már tényleg a krokodil dönti el. Persze mondhatod, hogy én inkább a bal lábujjamat szeretném, de a krokodil szuverén. Vágom. És valamelyik perc, valamelyik ujjadról, hát kirohad. És ezek a nyomorult, szerencsétlen, reménytelen, panellakó ruszkik újra beszúrják a krokodilt. És akkor még egy perc kirohad. És az a megfigyelés, hogy a krokodil ott szeret harapni tovább, ahol már elkezdte falatozni a szövetet. Hozzátenném egy... Így szépen föl, és ha megkérdezed ezeket a szerencsétlen orosz fiatalokat, hogy miért csinálja ezt magával, tehát miért szúrja be a krokodilt, mert hogy nem az van, hogy fél év múlva nagyon szar állapotban leszel, és másfél év múlva halott leszel, hanem holnapra. Tudod, kirohad az egyik perce az egyik ujjadnak. És azt mondják, hogy miért, mit kezdjek az életemmel? Miért, mi? Szóval ez Oroszország, tudod, ahol a pravoszlávia, meg a normalitás még uralkodik, tudod? Ja. De azért figyelj, így van, tehát rengeteg ilyen társadalmi probléma. Kicsit amúgy az ukrán háború ezt levezette. Viszik inkább a frontra őket. Mit kezd az életeddel? Megdög lesz Ukrajnában. Na, amúgy azért azt meg kell mondani, figyelj, 120 Sztálin szobor. A baráti testvéri orosz. Ők már nem azok az oroszok. Az nem a Szovjetunió, tudod, az oroszok már nem a Szovjetunió. Nem, Pravoszlávia. Ők már, de 120 Sztálin szoborba, az meg vörös hadsereg kultusza, meg egyebek, meg itt már betiltják a erőszakoló orosz katonákról szóló dokumentumfilmet, vagy arról a traumáról, érted? De ez már nem a Szovjetunió, kétségtelen, a cárt is imádják, kétségtelen a aranyt halmoz föl Kirill pátriarcha, meg luxusautókat, tényleg nem Szovjetunió. És valóban nem vók, mert azért Oroszországba lehet asszonyt verni. Még Putyin mondta, hogy legyen büszke az a feleség, akit megver a férje. Semmi buzulás. Na ez az, ahova vágyik a mi hazánk, meg a Fidesz törzsközönsége. Én kívánom nekik, hogy megtalálják ott a boldogságot. Barguzinban. Az messze van, az már mongol határban az meg. Na, az is ott van. Az is ott van, Petőfi, mi? Ja. Na, jó van. Beszélünk egy picit a fideszes lelki alkatról? Mert ez szerintem nagyon érdekes, és erről korábban beszéltünk. Igen. Jó, egy hogy picit, mitől válik vonzóvá fideszesnek lenni Magyarországon? A krakagyíltól. Egyébként a krakagyílhoz annyit, hogy ez volt a vezető, sőt, egyetlen, ha jól tudom, viclapa a Szovjetunióban, vagy a fő vicc, olyan, mint nálunk a szocializmusban Ludas Matyi volt, és a krakagyil volt az ottani. Ilyen kiváló viccek mentek a termelésen belüli problémákról, meg hasonló dolgokról, meg a bürokráciáról, és ilyen ez szocialista humor. Na, jó van. Nekem vannak... Államszocialista. Vannak fideszes barátaim. Tényleg? Aha, és megfigyelem őket. És ez alapján... Nekem is vannak... Ez alapján vizsgálom ezt a fideszes lelkialkatot. Mi vezet rá valakit arra, hogy fideszes legyen? Mi, enigmatikus. Mi a lelki, igen, mi a lelki alapja, mi a lelki táptalaja a fideszességnek? Mondj. És szerintem ez kettős. Tehát én kétféle érzelmi alapot ismerek ehhez. Tehát itt most nem a megélhetésről beszélünk. Nem a fizetett cserékekről beszélünk, okay, meg Dopmerről beszélünk. Ja. Hanem azokról beszélünk, akik semmit nem remélhetnek, semmit nem kaphatnak, és semmit nem is köszönhetnek az Orbán rendszernek, és mégis fideszesek, és ráadásul hát nem, hogy mondjam, nem a Fidesz életkorában, vagy ha a Fidesz szavazók átlagos életkorában, tehát ebben a 65 pluszos zónában vannak, hanem adott esetben 40-esek és fideszesek. Adott esetben 30-asok és fideszesek, de vannak ilyenek. És rajtuk lehet ezt eszenciálisan vizsgálni. Még fiatalok is. Mert a nagyon-nagyon öregeknél ezt nem lehet jól vizsgálni. Mert ugyan. Ők a Kádár rendszerben megkapták a szocializációt, mit jelent a hatalomhoz igazodni. És ők mindig is a hatalomhoz igazodtak, már a Gyurcsány idején, meg amikor úgy volt, hogy MSZP, akkor is úgy volt. Jaj, kisfiam, vigyázz arra, hogy mit beszélsz, nehogy bajod igen. legyen, mert anyukád nem mondta? Itt nem lehet. Vaj, anyukád mondta de ezt? De mondta. Sokszor? Természetesen mondta, és a tiéd? Mint állat, bazd meg. Szóval az van, hogy rajtuk ezen a nemzedéken nem lehet jól vizsgálni a fideszes lelki alkatmiben létét, hanem ehhez azt a nemzedéket kell vizsgálni, amelyiknek nem természetes állapota a fideszesség, de mégis fideszes. Na, mire jöttél rá? És szerintem a... Kurva kíváncsi vagyok. Fontos alapja ennek a lelki alkatnak, az alapja ennek a sikertelenség érzete. És nem a sikertelenség, mert az, hogy ki sikeres, meg ki sikertelen, ez egy teljesen szubjektív megélés. Bárkit is mutatsz, aki azt érzi magával kapcsolatban, hogy ő sikertelen, tudsz mutatni körülötte 5 másik embert, aki sikertelenebb, de amúgy nem érzi magát sikertelennek. Tehát nincs olyan, hogy valaki sikeres, és olyan sincs, hogy valaki sikertelen, hanem ez egy érzet. Aki azt érzi, hogy ő sikertelen, arra mondhatjuk azt, hogy ez a sikertelenség érzetével él. És azt gondolom, hogy ez a lelki alapja a fideszességnek. Van egy másik fontos összetevője ennek, és ez a felelősség el nem vállalása ezért az érzésért. Nem arról van szó, hogy ő neki nem így kéne élni, és akkor sikeres lenne. Ez az ő érzése. És esetleg ő érezhetné azt, hogy esetleg másképp kéne csinálnia, másképp kéne élni az életét, másképp kéne, mit tudom én, vállalkoznia, más döntéseket kéne hoznia, és akkor sikeres lehetne. De ő nem vállalja el a felelősséget ezért az érzésért, hanem ezt az érzést, az ehhez tartozó felelősséget kiprojektálja valahova. Valahova. És itt egy Rorschach tábla, a világ, amiben ez nagyjából olyan, mint amikor fölnézel az égre. Ha valaki nagyon antiszemita, az szinte látja is a felhőkből kirajzolódni Izrael államot. Nem? Hogy ilyen nagy orra, amikor... nagy orra van annak a felhőnek, mint egy zsidó. Robi, nem? Robi, nem, amikor a Hindenburg léghajó fölgyulladt, vagy elégett, az egy nagy katasztrófa volt 1930-as években, 36. És a Der Stürmerben, mondd ez a név neked valamit, Der Stürmer, ez a Julius Streichernek alapja, a legilyen pornográfa banti, most a szónak nem szexuális értelmében, antiszemita heclap volt, és a Hindenburgnak a felhőjét úgy fotózták le, hogy kirajzolódott a felhőből egy zsidó arca. Na? Na. Szóval, hogy az egész világ egy Rorschach tábla, pont olyan, mint a felhő. Van is egy ilyen film, hogy Felhő Atlasz, semmi értelme, de van neki, csak te bunkó vagy, és bármit beleláthatsz. Pont az a címe, hogy Felhő Atlasz, amit te egyszer látni majd elmagyarázom. Jó, neked, kérlek, csak kérlek te szépen, magyarázd, de ott a mackó, látod, jó, hogy mackó? Nem, így van, jó. Nem így van, mindegy. Okay. Jó. Felhő Atlasz. A világ egy felhő atlasz, és azt látsz bele, amit akarsz. És hogyha te sikertelennek érzed magad, akkor megtalálod a felhő atlaszban a sikertelenséget felelősét. És azt te oda fogod tudni vetíteni rá a felhőre. Mert azt látod, ami benned van, tudod? Van, aki Ázsiát lát, van, aki mackót. Hát kinek, mi projektálódik a tudattalannyából? És valójában ez a mindennek és bárkinek az okolása, az én vélt sikertelenségemért, és a fel nem dolgozott és meg nem értett sérelmeimnek a projekciója. Vannak bizonyos sérelmeim, fontos, hogy ez nem a trauma. A trauma gyógyítható. A trauma, ha megérted és földolgozod, akkor az integrálódik annak a tanulsága a lényedbe, a személyiségedbe, és egy ha tegnap Sanyi voltál, holnap Sanyibként tudsz tovább lépni ezen. De a sérelem az nem ez. A sérelem ennek a szellemi konnotációja. Rárakódik a traumára. Ha nem akarod meggyógyítani a traumádat, megtorolhatod a sérelmedet. A traumát nem lehet megtorolni. A sérelmet nem lehet meggyógyítani. A traumát meg lehet gyógyítani. A traumát meg lehet gyógyítani, a sérelmet csak megtorolni lehet. Igen. Tehát, ha nem szánod rá magad, vagy nem szánod rá az időt és az energiát, vagy egyáltalán ahhoz, hogy te meggyógyítsd a saját traumádat, először is el kell ismerni, hogy szenvedek, és gyógyulni akarok. Van, aki erre nem képes. És azt mondja, hogy nem szenvedek, nem gyógyulni akarok, hanem van az a büdös geci bassza meg a kurva anyját. Kb. Ezen a színvonalon értelmezed a saját problémádat. És az van, hogy Orbán Viktor, meg az ő illiberális rendszere felkínálja neked ezt, hogy akkor Soros, akkor gyíkemberek, akkor világösszeesküvők, akkor a globális multik, akkor a globális háttérhatalmak. Valahol a háttérben, akiknek jó, és neked emiatt rossz. Nem azért rossz neked, mert rossz a hozzáállásod, mert valójában nem tudod értékelni, hogy neked milyen jó. Általában ez a probléma. Tehát 10-ből 8-szor ez a probléma. Igen. Kétszer, meg az a probléma, hogy valamiért neked rossz, de nem jársz a végére, hogy neked miért rossz. Mert egyszerű, mert könnyebb okolni valakit. Há persze, és az egész, de ez mágikus, ez visszamegy az őskorig egyébként. Igen, de az egész Orbán rendszer erre épül. Hogy kormányzásra nem tud, hát akkor valamit csak kell. Ja, világos, hát akkor még vezetni kéne. meg eljutni A-ból B-be, és akkor az van, hogy vannak ezek a föl nem dolgozott traumák, amiket, mivel nem dolgozol fel, ráültetsz egy sérelmet, és onnantól ez a sérelem éltett téged, és ennek a sérelemnek a megtorlása az, aminek élsz. És hogyha ebben a megtorlásban te egy szövetségesre találsz, mondjuk Orbán Viktorban meg a rendszerében, aki kihívja a kibaszott gyík embereket, akik miatt szarul vagy, és akiknek jó, és neked azért rossz, mert nekik jó, és elveszi tőlük a kontrollt, a világuralmat, vagy legalább harcol velük egy reménytelen harcon, aminek a végén talán elbukik, de a te harcodat vívja. Abban te támogatni fogod. És ebben az érzelmi bevonódásban mit számít az, hogy milyen állapotban van az egészségügyi rendszer? Mit számít az, hogy milyen állapotban van a közoktatás? Vagy hogy késik-e a MÁV járata? Vagy hogy egyáltalán mennyi pénzt loptak el? És milyen állapotban van az ország, és milyen állapotban van Mészáros jachtja ehhez képest? Meg az Tiborcnak a palotái, meg Lázárnak a batidai kastélya. Mit számít ez ahhoz képest, hogy itt van egy hatalmas világméretű bosszúhadjárat rajtuk? És ez a rajtuk, ez egy kipontozott rész, amit mindenki kitölthet, és majd Nógrádi Gyuri bácsi, meg Bogár Laci bácsi, meg Schiffer Bandi bácsi majd elmagyarázza neked, hogy miért ők a felelősek azért, hogy te vesztesnek érzed magad. Pedig nem kéne, hogy vesztesnek érezd magad, mert a nyugati világ felső egyharmadában, vagy mondhatom úgy, hogy a globális emberiség felső 5%-ában élsz. A globális északon ezt így mondja. Aha. De valamiért benned van egy ilyen keserűség, egy ilyen veszteségérzet, amit jó eséllyel a szüleidtől tanultál el. És kijöhetnél belőle, tudomásul vehetnél, és rá is ébredhetnél, hogy te neked valójában nem szar. És akkor, ha erre képes lennél, ami nyilván egy munka, amit nem akarsz magadon elvégezni, akkor nem szorulnál rá arra, hogy Orbán Viktor a gyíkembereken, meg a globális háttérhatalmakon elégtételt vegyen. Az Orbán rendszere az arról szól, hogy vannak ezek a gecik, a világuralom, akik miatt neked szar, de itt van bazd meg az elégtétel. Igen, a revans, amit Orbán Viktor végrehajt valamit helyetted és a nevedben, és neked semmi más dolgod nincs, mint érzelmileg azonosulni ezzel, és ebből következik a szavazat. És az van, hogy nincs köze ennek az érzelmi azonosulásnak, nincs köze az ország állapotához. Nincs köze ahhoz, hogy 16 év alatt mi történt Magyarországon. Nincs köze ahhoz, hogy hova jut el még 16 év alatt Magyarország. Akkor is akarod, mert a te sérelmedet torolja meg Orbán Viktor, és te ebben érzelmileg olyan módon bevonódsz, hogy nem is tudsz kiiratkozni ez alól, egyszerűen a lelkedet ragadja el a rezsim ebben. És van egy másik, szerintem egy másik, egy teljesen másik fajta fideszes lelki alkat. Várj egy picit. Egy másik fajta azonosulás. Amit te elmondtál az előbb, az is hozzátartozik, hogy van most egy generációs szakadék. Nem magunkról beszélünk, mi a ritka kivételek közé. De vannak a buta és gonosz nénik, meg bácsik. És van ez a rohadt fiatalok ellen. Az egy reváns, bazd meg. Van egy ilyen. Mondom, én a 61. éven belevő. Na, mi a másik lelket? Aztán két dolgot szeretnék olvasni. Az egyiket egyébként nem akartam, csak ide, annyira ide passzolt. Tudod? Figyel, na, mondjad. Másik lelki alkat, és nem állítom azt. Extázisba nem állítom azt, hogy az egyikből a másikba nincs átmenet, vagy az egyik a másikkal nem függhet össze, de De mégiscsak van egy sokkal önfelettebb fideszes érzés, fideszesség érzet. És ez pedig, és ez nem feltétlenül szükséges, az, hogy te vesztesnek érezd magad, vagy sikertelennek érezd magad. Ez roppant egyszerű. Ez a gecizmus mámora. Jaj! Hát erről kurva sokat értek. Másik fajta lelki alkat, ami egyszerűen a Hunter S. Thompson úgy fogalmazott, hogy aki önmagában felszabadítja a vadállatot, az megszabadul az emberi lét fájdalmától. Hát az van, hogy a barbárságnak van egy mámora. Van egy mámora, mert a keresztény, krisztusi, evangéliumi, erkölcsi integritás az az embert terheli. Az egy zsák. Elfolytja. Egy zsák. Robi, elfolytás, és mit mondott a Führer? A lelkiismeret zsidó találmány, mert épp úgy, mint a műveltség, megnyomorítja az embert. Van egy zsák a válladon, és ezzel figyelsz? A zsákkal a válladon élsz. Ismerted? Ugyanarról beszél, arról beszélek, igen. Van csak én zsák. Klasszikussal is alátámasztom. És az meg kurva jó érzés lerakni ezt a zsákot, abszolút. Ami alatt görnyedsz. A bűntudatot. Ez a Nietzsche-i übermensch, azt tudod? Igen. A szőkebestia, a gátlások igen. nélküli, és a totális szabadságát ebbe érezi. Igen. Na azért a gecizmus egy kicsit más, az ennek kevésbé heroikus, igen. inkább ilyen pitián, elszabadult hajóágyú. Tudod, mi következik? Nézd meg, vannak ilyen gecista műsorok, rossz neki, szar neki, és ezen élvezkedik, bazd meg, érted? Az a különbség, hogy a rendes nemzeti szocialista, az felszabadítja önmagában a fenevadat. Vagy inkább úgy mondom, hogy a bestiát, ezt a bestiát. Ez. Igen. Na most ehhez képest ez a troll geci, ez úgy igazán nem hajtja végre magán ezt a műveletet, hanem Orbán Viktort, vagy az ő identifikációs objektumát tiszteli és imádja ezért, és az ő erkölcstelenségében, az ő erkölcsi relativizmusában, az ő hitványságában fürdőzik, fürdeti meg a saját személyét. Tehát valójában... nem is a saját aljassága, ja. hanem ennek az intézményes aljasságnak a kölcsönvétele és az átalkalmazása és annak a mámora. Tehát tulajdonképpen kurva jó, hogy ilyen van, hogy lehet, és hogy nem kell fizetni érte. Ja. Élvezeti faktor. Igen. Szóval, hogy ez a másik fajta lelki alkat, és bizony lehet, hogy van olyan, aki az első lelki alkatból a másodikat fejleszti ki magának. Mert az már egy fokozat. Igen. A beavatásnak egy magasabb szintje. Igen. A gecizmus. Mert az a helyzet, hogy az, aki önmagát áldozatnak éli meg, és ez a woke culture-re is vonatkozik, meg az áldozati feminizmusra, abszolút. Meg az áldozati LMBT igen. aktivizmusra is vonatkozik, az felhatalmazva érzi magát, hogy az erkölcsi korlátokat, az erkölcsi normákat átlépje. Hiszen ő rajta már, ő vele már kibaszott a sors, tehát neki plusz kreditjei vannak, ő neki leszórakozható erkölcstelenség kreditjei vannak, amiket kiélhet, mert ő vele kibaszott a sors. Tehát ő neki most szabad három emberbe belerúgni, és akkor lesz nullán. És ez kurvára ott van ebben. Abszolút. Az elsőhöz, ezt eredetileg nem akartam, de szerintem ide tartozik, ezt a Robi egyik kedvenc. Igen, Robinak egyik kedvence. Már nem a szerző az mind a kettőnké, hanem ez a kis passzus, vagy ez a kis rész Márai Sándortól, egy családi vacsora, ahol van egy náci. És vitatkoznak. Németek csodafegyvere, meg mindenféle szírszar. A vitatkozók többsége megegyezett az aggodalomban, hogy semmi jót nem várhatunk. De a náci barát atyafi rövidesen előhozakodott a csoda fegyverek legendáival. Egyébként milyen aktuális ez is most, már metaforikusan. Akkor tele volt az ország ezekkel a mesékkel, olyan fegyverről beszéltek, ami megfagyasztja az ellenséget, majd repülőgépről, mely villámsebesen száll, és oda kell gipszelni a pilótákat az ülésekhez, hogy ki ne essenek. Ezeket a badarságokat iparkodtunk kézlegyintéssel elintézni. Amit nem lehetett kézlegyintéssel elintézni, a félelem volt. A félelem a valóságtól. Közeledett a háborús döntés. Amikor azt mondottam, vállalni kell a következményeket, és szakítani kell a németekkel, a vendégek többsége bátortalanul, de helyeselt. Nem így az atyafi, aki náci barát volt, és most felhorkant. Borosan verte az asztalt, és elismételte a kitartás és szövetségi hűség vezércik igéit. Amikor ellent mondtam, meglepő válasszal felállt. Én nemzeti szocialista vagyok, kiáltotta. Te? És rám mutatott, ezt nem értheted, mert tehetséges vagy. De én nem vagyok tehetséges, és ezért szükségem van a nemzeti szocializmusra. A nagy szó elhangzott, a vérmes rokon kimondotta élete igazságát, és most megkönnyebbültem merett maga elé. Többen nevetni kezdtek, de a nevetés savanyú volt. Valahogy senkinek nem volt kedve igazán nevetni. Mikor részbe kaptunk, azt feleltem, én ugye nem bízok a tehetségemben, olyan képesség ez, amelyet minden nap újra be kell bizonyítani, de akkor sem lennék híve a nemzeti szocialista eszméknek, ha tehetségtelen lennék, ami nem lehetetlen. Az atyafi komolyan rázta a fejét. Nem értheted, ismételte gépiesen, és a mellére ütött. Most rólunk van szó a tehetségtelenekről, mondotta, különös önbeismeréssel, mint a hős egy orosz regénybe. Ez a mi időnk. Most aztán felszabadultan kezdtünk nevetni, és másról beszéltünk. Még valamit akartam olvasni. Még én is akartam valamit olvasni. Na, akart. Te olvasod először, vagy nem, én ezzel akarok zárni. Hát jó. Én akkor... Pirinszky János Fabula című versét olvasnám fel, ami hát szívszorító, és elragadó, és megrendítő. Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy magányos farkas. Magányosabb az angyaloknál. Elvetődött egyszer egy faluba, és beleszeretett az első házba, amit meglátott. Már a falát is megszerette. A kőművesek simogatását, de az ablak megállította. A szobában emberek ültek. Istenen kívül soha senki olyan szépnek nem látta őket, mint ez a tiszta szívű állat. Éjszaka aztán be is ment a házba, megállt a szoba közepén, és nem mozdult onnan soha többé. Nyitott szemmel állt egész éjszaka, s reggel is, amikor agyonverték. Ilyesmi az enyém is. Pető Tóth Károly, omázs. Hát találni a falnak, beszédbe elegyedni a kivégző osztaggal. Háttal elegyedni a falba, a kivégző osztag beszédében állni. Háttal elegyedni a beszédbe, a kivégző osztaggal a falban állni. Háttal állni a kivégző falnak, beszédosztaggá elegyedni. Háttal a fal beszédben állni, kivégző osztaggá elegyedni. Hátbeszédben állni a fallal, elegyedett osztagot kivégezni. Háttal a beszédben állni, fallá elegyíteni a kivégző osztagot. A háttal álló kivégző osztagot a beszélő falba elegyíteni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, per 7, 8, 9, o, ü, u, v, r, z, z, z, z, a, x, c, v, p, i. Háttal állni a kivégző osztagnak. Beszédbe elegyedni a fallal. Orbán Viktor szelleme mindannyiunk alatt. A polgárosodás mindenek előtt. Hajrá Hunnia! Hajrá, pannonok! Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz. Köszönjük, Székesfehérvár!